Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 24 Kasım Perşembe. Yıl 2016, ay 11, gün 329, Kasım 17. 1438 Hicri Sefer 24, 1432 Rumi Kasım 11. Soyadı Kanunu'nun çıkması 1934. Öğretmenler Günü ve Haftası. Günün malumatı, Öğretmenler Günü. Millet Mekteplerinin açılışı ve Atatürk'ün baş öğretmenliği kabul tarihi olan 24 Kasım günü 1981 yılından beri Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 82 yıl önce bugün ise yani 24 Kasım 1934'te çıkarılan soyadı kanunu ile her aileye bir soyadı verilerek kimlik cüzdanlarına işlendi. Günün malumatı dünden devam. Yay burcunda doğanlar. 22 Kasım 20 Aralık. Bu özellikleri bir yana erdem sahibidirler ve evlenince çok iyi birer eş olurlar. Tipik bir yay burçlu, egoist değil, korkusuz, sadık ve anlayışlıdır. Bir idealisttir. Gençse öngörüler, yaşlıysa rüyalarla uğraşır. Başarılı olacakları meslekler arasında bankacılık, yöneticilik, sanatkarlık ve hukuk müşavirliği vardır. Büyük Saatli Marif Takvimi. Que el canto tiene sentido Cuando palpiten las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas, no las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras, sino el canto de una lonja hasta el fondo de la tierra. Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışta Victor Jara, Manifesto adlı parçayla açılışımızı yaptık. Victor Jara, Şili'nin büyük müzisyenlerinden ve aynı zamanda aktivistlerinden biriydi. Ve Şili'deki korkunç faşist darbenin, Pinochet darbesinin gerçekleştiği sırada Santiago'daki futbol meydanında elleri kırılarak ve ezilerek sonra da kendisi kurşunlanarak öldürüldü. Askerler tarafından, Pinochet'in faşist askerleri tarafından. Ve bu darbeyi anlatmak için kullanılan, daha doğrusu akıllara gelen iki suretten birisi oldu. Birisi Salvador Allende, diğeri de Allende, diğeri de Victor Jara'ydı. Zaten bugün anlatacağımız hikaye de Salvador Allende'nin hikayesi. Ama son kısmını söyleyemedik şarkının, kısa geçmek zorunda kaldık. Müsaadenizle o kısmını da ben Türkçe olarak söyleyeyim size. Şarkım ne gelip geçici övgüler düzer, ne başkalarına ün katar. Yoksul ülkemin kök salmış toprağına. Orada her şeyin bittiği ve her şeyin başladığı yerde söylerim o her zaman yiğit ve derin, sonsuza dek yeni olacak olan türküyü diye son kısmında Türkçe olarak aktaralım Victor Jara'nın Manifesto adlı şarkısını. Evet. Şimdi Eduardo Galeano'dan dinleyelim bu hikayeyi, Aynalar kitabından. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Fotoğraflar. Bu kurşun yalan söylemiyor. Şili'nin Santiago şehri. Hükümet Sarayı. Eylül 1973. Fotoğrafı kimin çektiği bilinmiyor. Bu Salvador Allende'nin son fotoğrafı. Başında bir kask var, elinde bir silahla yürüyor ve göğe doğru bakıyor. Uçaklar bomba yağdırıyor. Serbest seçimlerle gelmiş olan Şili Devlet Başkanı şöyle demişti: ben buradan canlı çıkmam. Latin Amerika tarihinde sıradanlaşmış bir cümledir bu. Gerçekle yüzleşme anında bu sözü söylemeye devam edebilmek için hayatta kalmayı tercih eden birçok devlet başkanı bu ifadeyi kullandı. Ama Allende oradan canlı çıkmadı. Aynalar. Eduardo Galeano. Müzik. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Kısaca tarihte bugün, 1859'da bugün Charles Darwin ünlü Türlerin Kökeni adlı eserini yayınlamış. 1859 bütün evrim, yani biyolojinin ve bütün canlıların gelişimine bakış kökünden değişecektir Charles Darwin'in bu kitabıyla ve ondan sonra da yazdığı makale ve kitaplarla. 1976'da Çaldıran'da, Muradiye'de bir deprem. Türkiye'nin doğusunda 4000 ila 5000 kişinin hayatına mal olmuş. Bugün bile hala tam bilinemiyor. Oldukça yakın bir tarihte olduğu halde gelişme bazen zayıf olabiliyor. Ta 1976'dan bahsediyoruz. Yani 40 yıl önce bugün tam aslında. Ve 4000 mi sayı, 5000 mi belli değil. Zaten önemi de yok çünkü onlar zaten yoksul köylüler. Büyük ölçüde. 2015'te bugünse bir Rus savaş uçağı Suhoi Su-24 Türk Hava Kuvvetleri'nden bir pilot tarafından Suriye-Türkiye sınırında vuruldu. 17 saniyelik bir ihlal, hava sahası ihlali sonucunda pilotlardan biri öldürüldü. Ayrıca bir Rus denizcisi de hayatını kaybetti kurtarmaya çalışırken bu durumu. Evet. Şöyle ilginç bir olayla karşılaştım şimdi. Bu Eduardo Galeano'nun anlattığı hikayeden sonra tekrardan bir bakayım bu fotoğrafın hikayesi ne olmuş diye. Yaklaşık 8 saat önce bir internet sitesinde çıkan haber var. Bu internet sitesinde çıkan haberde fotoğrafı sahibi olan kişinin yeni bulunduğunu, daha doğrusu yeni ortaya çıktığını ama 2011'de öldükten sonra da isminin açıklanmamasının gerektiğini dair bir vasiyeti olduğunu söylüyorlar. Ama söylemişler gene Leopoldo Victoria Vargas isimli bir fotoğrafçıymış aynı zamanda. Evet, Eduardo Galeano Aynalar kitabında fotoğrafı kimin çektiği bilinmiyor diyordu. Galeano da geçen sene kaybettik. Evet. Galeano'yu da. Hepsine de günaydın diyelim. Evet. Günaydın. Muazzam bir fotoğraf hakikaten. Allende'nin o fotoğrafı zihnime çakılı, ebediyen çakılı fotoğraflardan bir tanesidir. 1974 yılında o fotoğraf yılın fotoğrafı ödülünü kazanmış. World Press Photo New York Times tarafından aday gösterildikten sonra epey bir yerde görülmüş fotoğraf. Yani tarihin 100 etkili fotoğraf, en etkili 100 fotoğrafı arasında da Time dergisinde yerini almış. Evet, dünyanın da en etkili reformcu, Marksist liderlerinden biri. Tamamen serbest seçimlerle gelmiş, özgür seçimlerle ve darbeyle devrilerek bütün taraftarları da toparlanıp Kondor operasyonuyla da bütün Latin Amerika'yı da içeren bir operasyonla bilumum daha adil bir dünya isteyenlerin de toparlanıp kim öldürüldüğü ya da hapse atıldığı bir dönem. Galeano da o konduru takip ederek Arjantin'e kadar uzanacak bir sonraki hikayede. Evet. Galiba. Şimdi gelelim günün önemli haberlerine. Çok iç acı haberle karşı karşıya kalacağımızı sanan da yoktur dinleyicilerimiz arasında ama bugün özellikle tatsız ve berbat haberlerle dolu bir gün olabilir. Şimdiden uyarayım ben ne olur ne olmaz diye ve öncelikle Oxfam'dan gelen haberi okuyalım. Hepimizi çok yakından ilgilendiriyor. Oxfam diye bir yardım kuruluşu var. Geleneksel şeyini yapmış yıl sonlarına doğru. Dünyadaki gelir dağılımı adaleti üzerine araştırma yapıyor. Ve Credit Suisse denen çok tanınmış mali finans kuruluşu İsviçre'nin, onun verilerini esas alarak yeni araştırmalarını en zengin %10'u dünyanın şimdi bütün dünyadaki varlıkların %89'una sahipmiş. Yani %10 %90'a sahipmiş bütün dünyada. Yani tarihte görülmüş en büyük adaletsizlik tablolarından biri, belki de birincisi bu. Yani Zürih merkezli, aslında Oxfam değil. Oxfam bunu yorumlamış, Oxfam kuruluşu bu araştırmayı. Hı. Max Lawson Oxfam'dan ve diyor ki yani küresel olarak dünyanın dört bir tarafında gelir dağılma adaletsizliği yükselmeye devam ediyor. Bu Credit Suisse'in yaptığı yeni araştırmaya göre. Ve Max Lawson da diyor ki zenginlerle yoksullar arasındaki bu muazzam uçurum ekonomileri alt üst ediyor. Toplumları alt üst ediyor, istikrarını yerle bir ediyor ve yoksulluğa karşı savaşı da, yoksullukla mücadeleyi de neredeyse imkansız hale getiriyor, durduruyor demiş. Ben de bir anda aldım çünkü Oxfam'ın bu zengin gelir dağılımıyla alakalı çıkardığı rapor genellikle Ocak ayında çıkıyordu. Bu sene Ocak, evet, ayında da çıkmıştı. Sene sonunda hazırladığımız sene sonu özetinde de bunu hikayeden başlayarak, bunu anarak başlıyorduk zaten. Başlamayı planlıyoruz. Orada mesela şey diyordu Oxfam'daki rapor. İngiliz Yardım Kuruluşu Oxfam 62 süper zenginin servetlerinin dünya nüfusunun yarısından daha fazlasına eşit olduğunu duyurmuştu. Rapora göre gelir dağılımındaki eşitsizlik gittikçe artıyordu. Dedim bundan daha kötü ne olabilir acaba? Ve geliyor. Yani Kasım ayında gelebilecek. Evet, en önemlisi de şu, Credit Suisse gibi son derece saygın bir mali kuruluşun aslında bunu ortaya koyuyor olması. Durumun yani alarm çanları, tehlike çanlarının gümbür gümbür çalması gerekiyor herhalde. Evet. Yani ilk 5'e bakıldığı zaman ve ilk %5'e ve %10'a en zenginler arasında milyonerlerin ve bu high net worth individuals diyorlar buna. Yani çok yüksek gelir sahibi ultra zenginlerin durumu, onların da durumu yükseliyormuş. Servetleri %1. Evet, %1. Yoksa %1'in içerisindeki de %1 mi? Yani şöyle mesela rapora bakıyoruz. 3,5 milyar birey, insan, hı hı, dünyanın nüfusunun yarısı. Ama evet, daha da önemlisi dünyadaki yetişkinlerin %73'ü, 1/4'üne yaklaşık tekabül ediyor. Onların dünyadaki adult denilen işte 18 yaşını geçmiş kişilerin, yetişkinlerin 1/4'ü 10 bin doların, Amerikan dolarının altında bir servete sahiplermiş. Yılda bahsediyorum, yılda. Oxfam'ın 2016 şeyi de, gözlemi de, daha doğrusu beklentisi de, öngörüsü de daha doğrusu şu şekildeydi. 2016 yılında dünyanın %1'lik nüfusuna denk gelen 70 milyon kişilik dünya nüfusu elinde barındırdığı servetle geri kalan %99'un, yani yaklaşık 7 milyar insandan elinde barındıran servetten, gelirden daha fazla bir gelire sahip olacaktı. Yani 70 milyon kişinin geliri, elinde bulunan meblağ, gelir işte, 7 milyar insandan daha fazla, 7 milyon elinde bulunandan daha fazla, evet, olacaktı. Yani inanılmaz rakamlar bunlar. 1 milyar insanda, son olarak söyleyeyim, son %20 bu. En altta kalan %20'lik dilimden bahsediyoruz dünyadaki şeyleri. Canı çıkanlar. Yani yetişkinlerden bahsediyoruz. Çocuklar yok bunun içinde ve yaşlılar. Yani yaşlılar var da çocuklar yok. Toplamda bütün şeylerin %20'si, 1/5'i yetişkinlerin sadece $250 bile değilmiş yıllık gelirleri. $250'dan bahsediyorum yıllık. 248. Dünya nüfusunun en fakir olan yarısından daha fazla olan gelire sahip olan da Oxfam raporuna göre dünyanın en zengin 62 kişisi. Evet. Yani sizin bahsettiğiniz $250'dan aşağıda ücret alanların dünya genelindeki toplamından yarısı şu andaki 62 kişiden daha az para kazanıyor toplamda. Çok, bu da milyarlara tekabül ediyor işte. Evet, bu tabii yani bunun politikacıların da elini kolunu bağlıyor ve Max Lawson Oxfam'den bu korkunç şey, politik kaygılar eyleme dönüşmüyor demiş ve en büyük problem de bu zaten. Yani bu gelir adaletsizliğini biz böyle konuşuyoruz cak cak cak ama esas olarak bunun politikacıların, liderlerin, liderler deniyor ya, devlet evet adamları, şansölyeler, başbakanlar, cumhurbaşkanları, başkanlar dönüştürmüyorlar. Çok önemli bir sorun yani. Bu konuyla alakalı yapılmış olan bir başka araştırma daha var. Amerika Birleşik Devletleri'nde Doğu Tennessee State Devlet Üniversitesi'nin tarafından yapılmış 3141 kişi ilçenin baz alındığı bir çalışma bu. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşam süresini konu alan bir araştırma. Zenginliğin insanın ömrüne olan etkisini ortaya çıkarmışlar. Araştırmaya göre yoksul erkeklerin ortalama yaşam süresi 69.8 yılken evet. 70'e yakın. Yani. 70'e yakınken ülkenin en zengin insanları için, erkekleri için 10 yıl daha koyuyorsunuz ve yaşam süresi 79.3 yıla çıkıyor. Çok iyi. Hep beraber zengin olup ömrümüzü 10 yıl uzatalım. Aynen öyle. Neden yapmıyoruz bunu? İşte %1 dinleyicilere tavsiye ediyoruz. Zengin buradan olun, yaşayın. Zengin olun, ömrünüze ömür katın. %1 10 olun. 10 sene daha katın. Hatta evet, fırsatını bulursanız. Bu yani şöyle demiş, dünyadaki küresel servet eşitsizliği insanı şoke edecek kadar, şoke sokacak kadar yüksek. Bu birinci haberimizdi. İkinci şok haberini de söyleyeyim mi? Hemen. Yine parayla alakalıysa lütfen efendim. Şok doktrininden gidiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin en zengin başkanının olduğu zamanlardan evet geçiyoruz. Şimdi o şoka giriyoruz zaten. Seçilmiş dolar milyarderi, en zengin insanlardan Donald Trump'ın şoke edici aptallıkta bir saldırısı oldu bilime. Bu işin sonu demek olabilir, nasıl yorumlayacağınıza bağlı. NASA'daki, NASA var ya. Evet efendim. Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dünyanın en büyük havacılık ve uzay araştırmaları merkezi, iklimle de uğraşıyor. Artık uğraşamayacakmış. Neden? Çünkü bütün parayı kesiyormuş Donald Trump. Kesin olarak yani Bob Walker diye birisini seçim kampanyasını düzenleyen kişi gelmiş. NASA'nın bugüne kadar yaptığı şeyleri, yani politik bakımdan doğru ve çevresel bakımdan işte etrafı denetleme görevlerine son verilecek demiş. Ama Mars çalışmaları devam edecektir herhalde. Çok iyi bildin. 10. Mars demiş mi doğru? Çok çok iyi. 10. Hayır. Nereye paraları olduğu gibi alacağız. İklim değişikliği konusundaki çalışmalardan alacağız. Evet. Ve derin uzay çalışmalarına yönelteceğiz demiş. Mars, Jüpiter, Neptün. Belki de galaksi ötesi uçuşları da hazırlayabilirler. Kaptanınız Trump konuşuyor. Evet, yalnız Kevin Trenberth, yani atmosfer araştırmalarının merkezindeki ünlü bilimci, çok yakından takip ediyoruz kendisinin. Bu bizi neredeyse uydular öncesindeki karanlık çağlara götürür demiş. Yani bir yandan da şöyle bir ek gelir kapısı artacak işte sigortacılara, enkaz kaldırıcılara. Amerika Birleşik Devletleri'nin iklim felaketleriyle başa çıkması demek çok ufak olaylarla olmuyor. Bir fırtına ya da bir tornado ya da ne bileyim bir kuraklık vurduğu zaman ezip geçiyor neredeyse bölgenin tamamını. Bir Sandy kasırgasını hatırlayın. Yani bunların daha önceden gözlemlenebilir hale gelmediği bir Amerika Birleşik Devletleri'nde farklı gelir kaynakları da ortaya çıkacaktır tabii. Çıkacaktır tabii. Karanlık Trump çağlara düşünüyor. Gideceğiz demiş işte Kevin Trenberth. Bob Ward da London School of Economics'ten ve Political Science diye adı uzun bir üniversiteden Bob Ward da bu inanılmaz derecede insanı şoke edecek kadar aptal bir hareket demiş ve çevre bütün dünyada, yalnız Amerika Birleşik Devletleri'nde değil, bütün dünyadaki çevre çalışmalarına çok ağır bir darbe indirecektir ve sonuçları çok ağır olacaktır demiş. Michael Mann'a da kulak vermişler. Penn State Üniversitesi'nin en ünlü, Amerika'nın ve dünyanın en ünlü iklim bilimcilerinden biri. NASA'nın desteği olmaksızın yalnız Amerika Birleşik Devletleri değil, bütün dünya çok ağır bir darbe alır demiş. Yani iklim nasıl hareket eder bunu öğrenmek için ve insan kaynaklı iklim değişikliğinin nasıl gittiğini öğrenmek için demiş efendim. Bu arada Trump da kabinesini açıklıyor. Sütten çıkmış ak kaşıklarla dolu galiba şu anda Trump'ın kabinesi. Hepsi beyaz. Bir kadın çıkmıştı. Yo, var. Ona da geleceğiz. Siyah da mı var? Var. Anadolu Ajansı beyaz kabine şekilleniyor şeklinde söylemiş. Beyaz erkek deniyordu ama yok. Bir tane siyah da var. Ben Carson var. Yani yeryüzünün gelmiş geçmiş en budalaca konuşmalarına şey yapmış olan ırkçı, gerici bir adamı da getiriyor. Siyah. Ben Carson. Bak öğrenirsin. Hem siyah hem ırkçı. Evet. Muhteşem. Yani bunu ancak Trump yapabilirdi ama takdim tehir yaptın. Ben daha iklimdeydim. Derin uzaya yani Mars ve ötesi kaç ışık yılı diye hesap etmek lazım. Neyi efendim? Mars'a ne zaman gidiyor? Işık yılı mı? Değişikliğini önleyip. Daha kısa bir sürede yapılabilir o herhalde. Herhalde. Yani şu sonuç verecek işte. Donald Trump'la beraber NASA'nın dünya çapındaki bütün iklim yani sıcaklık, buzlar, bulutlar ve diğer iklim araştırmaları sona eriyor. Yani ona para çıkmıyor. Ve 2 milyar dolarlık bir şeyi kesip başka tarafa aktarıyor Bob Walker. Ama bir de düşünsenize şimdi Trump'ın Mars'a ilk insan gönderme operasyonunun başında bulunan Amerika Birleşik Devletleri devlet başkanı olduğunu. Daha da ötesi var. Tarihe belki, adını belki böyle. Belki de ilk giden olabilir. İlk giden devlet başkanı. Kendisi mi? İnsan olabilir. Yok canım. Olamaz. Kendisi nasıl gidecek de böyle bir operasyonu gerçekleştirdiği takdirde tarihe böyle altın harflerle yazıldığını düşünün. Ya da Mars'ın ortasında bir tane Trump Towers'ın dikilmeye başladığını düşünün. Türk müteahhitler tarafından da yapılacak olan bir ortaklıkla beraber. Ki ortaklıklardan da bahsediliyor şimdi. Rusya, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri Trump'ın liderliğinde IŞİD'e saldıracaklarmış. Yeni planlarda ortaya çıkıyor. İsrail medyasında söylenenler de bunlarmış. Evet, bu yeni adamı işte kakistokrasi mi ne diyorlardı ona? En kötü adamlardan oluşan şey. Walker da şeyi söylemiş. Açıkça yalan söylemiş. Açıkça bütün dünyaya yalan söylemiş Trump'ın adamı. Ve iklim değişikliği dünyadaki sadece iklim bilimcilerin yarısı tarafından desteklenen bir görüş demiş. Oysa gerçek %97 oldu. Hemen hemen belki de %97 bile aşılmıştır. Ama böyle işte eğer bu feci bir sonuç vermezse çok büyük bir gerileme diyen Kevin Trenbeth var. Biz gezegen üzerinde yaşıyoruz ve gezegen üzerinde yeryüzünün bilgileri, atmosferi ve okyanusları bizim yaşamamız için şarttır demiş. Ama Trump ve arkadaşları öyle düşünmüyor. Uzay araştırmaları ise bir lükstür demiş. Oysa yeryüzü gözlemleri mutlak gerekir demiş. Yani NASA'nın desteği olmadan işte çok ağır bir durum olacak demiş. Durum bu. Bir de işte bu hafta bahsetmiştik, haber takip yapalım. Kendi seçimini, daha doğrusu seçim zaferini Nazi selamıyla selamlayan yaklaşık 200 kadar ırkçının bu hareketini de kınamış Donald Trump. Evet, kendini ayırmış onlardan. Onları kınıyorum, onları tanımıyorum, onları kınıyorum demiş. Eğer onlar harekete geçmek istiyorlarsa durumuna bakarım, nedenini araştırırım diye de net bir şekilde konuşmuş. Evet, Hail Victory dediler. Ona da Hail diyemiyorlar. Hı hı. Biraz cahiller galiba, Almancaları zayıf. Hail dediler. Dolu gibi bir şey oluyor İngilizce'de. Sieg Heil yerine Hail Victory demek ama olsun, önemli değil. Yalnız çok önemli yazılar çıkıyor. Demagoglara yol açıldı. Yani Paul Arber diye bir Fransız yazarın çok önemli bulunan bir yazısı var. Belli bir karmaşıklıktan sonra ekonomiler artık ayakta kalamıyorlar. Büyüme bitiyor ve kompleksi yani ne kadar kompleks olursa o kadar azalan verimler kanununa tabi oluyor. Toplum ondan sonra talepler karşısında dayanamıyor ve çöküyor. Ve politik sistemler, politik krizler Batı ülkelerinde bu noktaya geldiğimizi gösteriyor demiş. Trump'ın zaferiyle beraber bütün dünyadaki demokrasilerin bu işi kaldıramayacağına dair önemli bir yazı kalemi almış. George Monbiot da ondan bahsediyordu dünkü Guardian'lık yazısında ama ben şeyi de bulup okudum. Yazının kendisini de, uzunca bir makale. Çok çarpıcı. Birçok canlının iklim değişikliğine ayak uyduramayacağı haberini de ekleyelim hemen bütün bu harika haberlere. Pek çok hayvan ve bitki türü iklim değişikliğinin hızına uyum sağlayamayacağını belirtmiş. Ayrıca da 20 derecelik fark nasıl? Kuzey kutbunda -5 iken ortalama -20. Bir önceki seneye oranla mı? -25 iken ortalama, seneler ortalaması. Bu mevsimde -25 olması gerekirken hava, evet, kuzey kutbunda karanlık ya tamamen, yani evet, 6 ay zaten güneş yok filan. Artık yüzebilecek hale gelmiş. -5'e inmiş. Yani biraz yağ filan sürersen, sen her zamanki dalıyorsunuz ya. Işte, aynen, yağ sürüp dalıyorsun. Selahattin'e. Onu yayına girmeden biraz önce biraz yüzebilirsiniz. Günü sözü de yapmıştık. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün başındaki isim de aynı şekilde. Bu biraz farklı bir şey diye kendi, evet, kafası karışıklığını da aynı şekilde yansıtıyor demecine. Bilim insan ve bizim teknik müdürümüz de sordu. Havadan mı bahsediyorsun, deniz suyu sıcaklığından? Ya deniz suyunda 20 derecelik fark olur mu hiç dedim Celsius. O zaman dünya bitmiş demektir zaten. Ama ona da baktım 4 dereceymiş. 4 mi derece? 4 derecelik soğuk bir sapma yine varmış. Olağanüstü bir şey. Çevresinden bahsediyoruz ama, değil mi? Tam böyle merkezinden değil. Merkezinden. Merkezinden mi bahsediyoruz? Ben çevre diye okumuştum bir yerde. Evet, yani Trump'ın bu iklim inkarcılığı da savaşa yol açacak güçlerden sadece bir tanesi diye başlık atmış George Monbiot yazısına Guardian'daki. Yani eğer krizlerimizle yüz yüze gelmekten vazgeçersek bütün siyasi partiler benim hayatımın süresi içinde, benim ömür sürem içinde diyor George Monbiot, büyük devletlerin çarpışmaya girdiğini, savaşa girdiğini de görebiliriz diyor. Zaten öyle. Birçok canlı da iklim değişikliğine ayak uyduramayacakmış. Helen Briggs de BBC'den bildiriyor. Arizona Üniversitesi'ndeki araştırmacılar 266 bitki ve hayvan türü üzerinde yaptığı çalışmaya göre yağışlar, ısı değişikliklerine uyum sağlayamayacaklarmış ve gideceklermiş. Evet. Bir son dakika haberi var bu arada, çıkmadan önce onu da belirtelim, evet, istiyorsanız. Bir de şeyi söyleyeyim, tarımda kriz, para kazanamayan üreticiler nar ağaçlarını sökmüşler, kesmişler. Hı. Türkiye'de bu. Muğla'da çiftçilerden de protesto eylemi gelmişti. Antalya'da üreticiden 80 kuruş alınan domatesin İstanbul'da 5 lira olması üzerine. Bu sene iyi nar var ama. Evet. Trump ne demişti? Neyle alakalı? Onu hatırlatalım. Teorik olarak yeni dedi bunu. Hı hı. Hem işimi, yani şirketimi yönetirim, hem de ülkeyi mükemmelen yönetirim dedi. Çocuk da yaparım, kariyerde demek gibi. Bir de hatırlat, bu sana bir şey hatırlatıyor mu? Ülkelerin şirket gibi yönetilmesi gerektiği. Evet, okey, tamam, hatırladım, evet, tabii ki. Öyle bir sözü söylemiş. Yani teorik olarak böyle yapıp yapmayacağını bilmiyoruz. Ayrıca Trump kamusal okulların baş düşmanı. Devlet okullarının. Devlet okullarının, evet, baş düşmanı olan, reformist diye bilinen, hayatında hiçbir sınıfa girmemiş olan bir zengin kadını da okul eğitim bakanı yaptı. Güzel. Bir bakabilir miyim fotoğrafa? Hoş bir kadın. Hiç, evet, gerçekten de dersini boss almamışa benziyor. Evet, yani DeVos adlı bir Betsy DeVos. Bu çok önemli bir şey. Yani tamamen, hmm, bir skandal ötesi bir şey demişler. Bütün devlet okullarını kaldırdı mı? Devlet okullarını ne kaldıracak. Parası şeyler. Latinoları zaten gönderiyorsunuz Meksika'ya. Evet. Geri kalan siyahlar ne olacak? Onlar için ayrı bir toplama okulları mı yapalım? Toplama kampı değil, toplama okulları. Ayrı okullar. Düşünürüz onu. Okay. Betsy DeVos'a sorarsın. Peki. Bir başka tayin belli. Cennet. Şey var ya, net neutrality denen, yani internette eşit dağılım oluyor ya. Türkiye'de öyle bir şey yok, bilmiyorum. Yani dünyada, ha, dünyada ana ilke o. Ha, sopayla beraber şey, bazı parayı bastıran internet sitelerinin herkesten daha önce web browser'da ortaya çıkması gibi, evet, bir durumdan bahsediliyor. O durumdan onun reddedilmişti teoride eşit, evet, halde. Şimdi onu da kaldıracak iki kişiyi tayin etmiş ekibine. Bu kadar fazla üzerine gidilemez bir ülkenin ama, yani bunca verilmiş olan mücadelenin de aynı zamanda bir şekilde elinden alınıp böyle hemen boğazına basılması Amerika Birleşik Devletleri de olsa bir tepkiyle karşılaşacaktır herhalde. Evet, herhalde. Jeff Eisenach ve Mark Jameson bu FCC, yani şeyin internet komisyonu işte bütün ateşle şeyin oynuyorlar. Üzerinde ve onun geçiş takımının iki kişisi hani telekom endüstrisiyle derin bağları varmış ceple. Telekom endüstrisi kazanacak. İnternet sistem diğer sitelerden daha hızlı açılsın dediğiniz zaman ekstradan para vereceksiniz. Orayla alakalı yeni bir şey pazar da oluşmaya başlayacak şimdi. Ama bunun için çok mücadele edildi. İklim mücadelesinde de aynı şekilde oldukça fazla mücadele veren insanlar vardı. Sadece kağıt üzerinde iki anlaşmayla beraber ya da kağıt üzerindeki iki değişiklikle beraber kendi istediğini yapabileceklerini zannediyor mu bu insanlar? Bunca mücadele ne olacak? O kadar insan ne olacak? Bence o kadar kolay olmayacağına benziyor. Ne olacağını asıl belirleyecek olan şey. Kolay olacaksa zaten Mars'a yapılsın çalışmalarda gidelim hep beraber. Biraz öyle yani. Hatta belki şeyi çalabiliriz. Umutsuz musunuz? The end of the world. Umutsuz musunuz? It's the end of the world. Ne münasebet. Niye o zaman? And this is the end of the world. Okay. Okay then. Let's play some. Neymiş son dakika haberi? Adana'da valilik önünde bir patlama meydana gelmişti. Emre gönderdi şimdi. Çok fazla haber yok. Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik'in attığı tweetler var. Yayın yasağı da yakın zamanda gelir. Biz de bakanların attığı tweetlerden durumu takip ederiz. Yeni Türkiye. Çok yeni Türkiye. Neoni yeni Türkiye. Neyse. Patlama valilik önündeki açık otoparkta meydana gelmiş. Yaralılar vermiş. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edilmiş. Çok fazla detay yok. Ömer Çelik'in attığı tweetler var. Lanetleme tweetleri işte. Evet, geçmeden önce yani çok ciddi deminki sorunu önümüzdeki programlarda, önümüzdeki saatlerde ve programlarda, günlerde konuşacağız. Sokak başlarında insanlar toplanıyorlar ve kendi aralarında bir anda slogan atıp ortaya çıkıyorlar, yürüyüş yapmaya başlıyorlar. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsediyorum, bu olayların meydana geldiği yer olarak. Ama bence dünya, her şey bitmiş de değil gibi duruyor. Dünya savaşına doğru da gidebilir deniyor ve en önemli şeylerden biri bu Kızılderililerle, CEO'ların durumuyla ilgili çok insan ölebilir demiş o vurulan kızın, ameliyatlar geçiren kolundaki et kalmamış hiç şeyin attığı bombayla polisin, hı hı, korumaların yani şeyde Dakota Access'te bugün belli olacak 3. ameliyattan sonra kolunun kaybedip kaybedilmeyeceği, fakat peki bizim sorumluluğumuz yok diyorlar demişler. Babasıyla konuşmuş demokrasiyle, ne diyorsunuz diye, hayatımda duyduğum en iğrenç yalan demiş. Hastane kayıtlarında var hepsi. Şarapnel parçaları, plastik mermiler, her şey çıktı demiş. Ne zaman meydana zaten gelmişti bu olay tam olarak? Söyle, onu da hatırlatabilir misiniz? 2 gün önce. Hı hı. Yani çok ani bir şey. Ve babası da diyor ki çok ciddi bir ölümler, insanları öldürecekler, ciddi bir durum var diyor. Bu da mesela Trump sonrası Amerika'nın nasıl geleceğini gösteren en önemli şeylerden biri olacak. Yalnız Amerika şey için değil. Bu sadece Amerika Birleşik Devletleri değil, bu suçlamalar Türkiye'de de dünyanın diğer taraflarında da aynı şekilde beliriyor. 2012 1 Mayıs'ında mıydı? 17 yaşındaki Dilan Alp'in polisin biber gazı fişeğiyle vurulup yaralanmasının ardından Vali Mutlu tarafından marjinal olarak nitelendirilmesi gibi bir durum vardı. Ardından tazminat ödemeye de mahkum edilmişti Vali Mutlu. Ve bu olaylar, benzer olaylar, benzer ithamlar, benzer polis şiddeti dünyanın dört bir tarafında yaşanıyor. Ortak şeyler var hala, mücadele edilmesi gereken, hatta devam etmekte olan mücadeleler de var. Bence her şey bitmiş gibi durmuyor. Söz sadece görmek gerekiyor. Ama çok ciddi bir, değişik bir mücadele dönemine girileceği de rahatlıkla söylenebilir. İncelemeye ve aktarmaya çalışacağız. Bu arada Türkiye'nin için bugün Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu'nda oldukça önem taşıyan bir karar var. Türkiye'nin görüşmelerin askıya alınıp alınmayacağı konusunda ona da bakacağız. Onun dışında mesela tahliye olup özgürlük verilmeyen çarpık adalet uygulamaları var. Aslı Erdoğan ve Necmi Alpay konusunda devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçundan tahliye ediyor ama örgüt üyeliği suçundan tutuklanıyor. Yarının devamına karar veriyor. Biri yazar, biri dil bilimci olan çok önemli kişileri. Cumhuriyet Gazetesi'nin gazeteci, yazar, gazeteci ve yöneticileri 20 gündür tutuklu. 10 tutuklusu var. Ve yeni bir rekor, güne 33-38'den başlayan dolar, faiz ve istihdamla ilgili açıklamalar sırasında Erdoğan'ın birdenbire tarihi rekorunu kırmış açıklamaları üzerine bankaları da bankaları da uyarmış, sert bir dille ve faizi indirmeleri konusunda kuvvetli bir şey yapmış. İndirmişler mi? Bilmiyorum, bakacağız. EKK de ya da EKK, ekonomik ne kurulu? Kalkınma. Yok, hemen bakmak lazım. Bir toplantı daha yapmış. Böyle bir tüm koordinasyon. Ekonomik Koordinasyon Kurulu EKK tüm grup yorum üyeleri tutuklanmış. Kafeterya, kültür merkezinin kafeteryasında tadilatta çalışan işçiler ise ev hapsine çarptırılmış, cezasına çarptırılmış. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bakacağız. En önemli haberlerden bir tanesi de oylamanın bizim için kıymet harbisi yok diyen Cumhurbaşkanı'ndan, Avrupa Parlamentosu'ndan bir salvo var. Uyarı diye geçmiş bazı gazeteler, Sabah gazetesi mesela. Star gazetesi de Avrupa Birliği'ni manşetten terörist olmakla suçluyor. Terörün abisi demiş, abisi demiş. Ve Yeni Şafak'ta bütün dünyaya meydan okuyor. Türkiye kendi yolunu çizer diyor. Türkiye'ye enerji koordinasyonu görevi verilmiş Şanghay grubunda da. Bunun ne demek olduğunu filan hepsini birazdan konuşmaya çalışacağız. Ekonomik bir krizin de ipuçları var yalnız. Açık Gazete. Slash and burn, return, listen to yourself churn. Locking in, uniform and book burning, blood letting every motive escalate, automotive incinerate. Light a candle, light a motor, step down, step down. Watch your heel crush, crush, uh-oh. This means no fear, cavalier, renegade, steer clear. Tournament, a tournament, a tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives, and I decline. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world. It's the End of the World as We Know It and I Feel Fine. R.E.M. grubundan dinlediğimiz bir şarkı, uygun düşer duruma diye de başlığı da sözleri de çaldık. Açık Radyo'da Açık Gazete devam ediyor. Dünyanın, bildiğimiz dünyanın sonu ve kendimi iyi hissediyorum diyordu R.E.M. Evet, Yemen koalisyon hava saldırısında 12 kişi ölmüş. Bolivya'da olağanüstü hal ilan edildiği en büyük şeyle taşıma suyla devlet değirmenini döndürmeye çalışıyorlar. Bolivya'da su bitiyor ve Bolivya'nın en büyük ikinci gölü tamamen haritadan silinmiş. Kuraklıktan ve başka sebeplerden. Yani Türkiye'de akiferlerle şeyler arasında da, su kaynaklarıyla madenciler arasında da Bolivya'da müthiş bir çatışma var. Yani La Paz'da savaş, barış şehrinde, barış anlamına geliyor, savaş var ve bayağı yarısında ülkenin şey ilan edilmiş, olağanüstü hal kanun hükmündeki kararnameyle. Bu Trump'ın iklim planı da doğrudan doğruya şey anlamına geliyor olabilir. Yani yanan dünyanın, tutuşan dünyanın bu dünyaya benzin kovasıyla koşmak, benzin hortumuyla koşmak anlamına da gelir. Bu konularda da yayınlar çıkıyor. Stephen Hawking'in yaptığı bir, yakın zamanda bir açıklama var. Yani daha doğrusu bir konferansta konuşmuş. Hangi üniversite olduğunu da söyleyeyim. Oxford Üniversitesi'nde The Origin of the Universe, Evrenin Kaynağı adlı konuşmada iklim değişikliğinden bahsetmiş. İklim değişikliği yavaş yavaş dünyanın sonunu getirecek, yaşanacak başka bir gezegen bulamamamız takdirde insanoğlunun, insan türünün narin gezegenimizde 1000 yıl daha ayakta kalabileceğini sanmıyorum ifadelerini kullanmış. Deadline'ı 1000 yılmış. 500'de bir ihtimal de 1 yıl diyen de matematik profesörü vardı. Adını 1 yıl, bu yıl mı? İçinde bulunduğumuz yıl. Bu yıl olmaz. 1 yıl. 2000. Şimdiden başlayalım. Ya o zaman da olsa yani 2017. Evet. 1000 yılla 1 yıl arasında bir zaman dilimi içerisinde insan türü ortadan kalkabilir. Ama ne zaman olacak tam olarak bilinmiyor. Biraz şans, biraz zar meselesi gibi duruyor belki de. Ya da tabii yaptığınız eylemlerin sonucunun ortaya çıkacak olduğunu da unutmamak gerekiyor. Evet, bu şey meselesi çok tayin edici olacak. Yani Standing Rock, dikilen kaya protestoları gelecek olan dünyayı da belirlemekte çok önemli bir rol oynayacak diye. Son derece çarpıcı bir yazı kaleme almıştı kısa Kate Aronoff. Hem aktivist hem de serbest gazeteci ve aynı zamanda fosil yakıtlardan divestment diye ayrılma politikalarını kovalayan bir gazeteci ve şeyi söylüyor. Çok net olarak yazısının bitimini söyleyeyim sadece. Trump bir %1 için bir kabine yaratıyor diyor. Yani dünyanın en zengin ve güçlü insanlarından oluşan. Eğer protestolara karşı yaptıkları tavrı bir belirtiyse çıkarlarını, bu %1'in ve kendisinin de tabii oluyor çıkarlarını kuvvet kullanarak kullanacağı ortada diyor. Yani şey, seçim kampanyası sırasında şeyler, protestocuların sözünü kestiği filan durumlar olduğu zaman, ah ah eski günler olsaydı bunlar olmazdı, o zaman biz onların ağzını burnunu dağıtmasını bilirdik diye konuşuyordu. Şimdi iktidara gelmiş bir adamdan bahsediyoruz. Başkomutan olacak ve Black Lives Matter adlı büyük hareketi, siyahların hayatlarının da önemi vardır hareketini, sınırlarımız içinde bir düşman dedi, demiş. Biliyor muydum? Ben bunu atlamışım. Black Lives Matter hareketi için ülkemizin içinde, sınırlarımızın içinde bir yabancı düşman diye. Ne, İngilizcesi nasıl? Enemy within mi? Enemy within our borders. Black Lives Matter diye konuşmuş. Bunu söyleyen şu anda iç güvenlik bakanı yapacağı adam. Hı hı. Söylemiş işte. Şimdi ulusal muhafızlarda, Standing Rock'ta, dikilen kayada gelecekte ne olacağı, hem Kuzey Dakota'da ve diğer yerlerde su koruyucuları diye kendilerini adlandıran yerlilerin şu ana kadar maruz kaldıklarından çok daha şiddetli olabilir diyor. Ve Trump'ın Amerika'sının cephesi Standing Rock olabilir, dikilen kaya. Yani haftalardır, aylardır hatta yerli egemenlik haklarının ve istihraç endüstrisine karşı direnenlerin bir şeyiydi, cephesiydi. Ama bundan sonra Trump Amerika'sının sınırı da olabilir ve eğer önümüzdeki 4 yıl içinde Amerika'da başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünyada neler olacağını düşünenler, merak edenler varsa Dakota Access boru hattına, DAPL'a çok dikkatle bakması gerekir oradaki savaşı ve elinden gelen her şeyle onu desteklemesi gerekir. Bunu yapabilmek için elinizde iki olanak var. Ya İngilizce bileceksiniz ya da Açık Gazete dinleyeceksiniz. Çünkü Türkiye'de yayınlanan birçok haber kanalı ya da medya portalında böyle şeyleri, bu haberi görebilmeniz pek mümkün değil gibi duruyor. Aynı zamanda Black Lives Matter'a karşı bu şekilde tutum alan İçişleri Bakanı'na da hatırlatmak gerekiyor. O arkadaşların da eli armut toplayacağı hiç benzemiyor. Bir o kadarı da yerin altında var gibi duruyor. İşte evet, var gücünüzle destekleyin diyor zaten. Böyle bir gelişme var. Yeni bir Birleşmiş Milletler'den 1 milyon kişinin tehlikede olduğu yorumu da var Suriye ile ilgili. 200 bin kişinin de Halep'ten geleceği ihtimalinden bahsediliyor. Yani şeyi özellikle şeydeki durumu, Halep'te şu andaki durumu tasvir etmenin imkanı olmadığı söyleniyor. Yani o kadar korkunç ki demiş Birleşmiş Milletler temsilcisi Robert Colville, Doğu Halep'te. Yani artık kelimelerin tamamen yetersiz olduğu bir yerde yeni bir kelime bulmaya, anlatmaya çalışıyoruz ama yok diyor yani. Ve bu hastaneler, klinikler, revirler sürekli olarak vurulduğu için artık bitmiş durumda. 1 milyon Suriyeli hastane ve yiyecek olmadan kuşatma altında. Son durum budur yani. Böyle bir durumdan bahsetmek yani, mümkün. Teknoloji içerisinde yaşanan en büyük ilkelliklerden bahsedilen bir savaş var aynı zamanda. Bir yanda böyle atom savaşlarından bahsederken ışınlarla beraber düşmanı nasıl eritebileceğinin teorik bilgileri havada uçuşuyor. Ama bir diğer tarafta işte varillerin içerisine koyduğunuz dinamit lokumlarını şeylerle beraber parça etkisi yaratması için çiviler ve diğer şeylerle, bildiğiniz çivilerle doldurup böyle vidalarla helikopterlerle şehirlerin üzerinden boşaltıyorsunuz. Ucuza gelsin diye, daha fazla atılabilsin diye. Ve ardından da mesela bir aileden 6 kişi bu atılan bombayla beraber hayatını kaybedip bütün varlığıyla beraber dünya üzerinden siliniyor. Bunlar şu anda Suriye'de olan, belki de yakın zamanda dünyanın dört tarafında olabilecek olanlara yapılmış olan bir işaret, verilmiş olan bir işaret. Evet, ve bu mültecilik konusunda da mesela Schleswig Yüksek İdare Mahkemesi'nin Suriyeli savaş mültecilerine otomatik olarak kapsamlı koruma statüsü verilemeyeceğine hükmetmesi de önemli bir şey. Zaten Erdoğan da salabileceğinin işaretlerini veriyor mültecileri, değil mi? Öyle bir açıklaması da vardı. Ne münasebet efendim. Eski İtalya Başbakanı Avrupa Birliği'ne uyarıda bulunuyor sadece. Türkiye ile dostane ilişkilerimiz olmazsa sığınmacılar yeniden Avrupa'ya gelebilir diyor. Sizin de özlediğiniz isimlerden bir tanesi. Silvio Berlusconi. Dostum Silvio diye bahsediyordu zaten. Evet. Başbakanken Tayyip Erdoğan. Bugün çok ciddi bir tehlike var. Türkiye'de 2 milyon 400 bin sığınmacı var. Eğer Türkiye ile dostane ilişkilere sahip olmayı sürdüremezsek, eğer Türkiye sınırlarını açarsa bu sığınmacılar Avrupa'ya gelmeyi yeniden başlarlar diyor. Bu şey demek mi yani? Türkiye 2 milyon 400 bin mülteciye sahip ve büyük bir tehlike içerisinde, kapıyı açtığı zaman Avrupa, koskocaman Avrupa. Bunun içerisinde Almanya var, Fransa var, Danimarka var, İsveç var. Diğer ülkelerde var, Fransa'sına kadar. İngiltere. İyi de unuttun, Brexit yani, Avrupa'dan çıkmış olmadı. Haritada Avrupa'da. Kalenin başında neler yaptığını unutmadık onların da. Evet. Şimdi bunlar açtıkları zaman şeyi, ya daha doğrusu sınır açıldıktan sonra Türkiye'nin elinde bulunan, Türkiye'de bulunan daha doğrusu mülteciler Avrupa'ya gittiğinde Avrupa çökecek mi? Türkiye bu haliyle, bu kadar mülteciyle beraber çökmüyordu. Avrupa bu mültecileri kendi içerisinde barındırmaya başladığı zaman çökecek mi? Evet. Çökecekmiş yani, eğer gelen uyarılara göre, Silvio Berlusconi'nin uyarılarına göre böyle bir tehlike söz konusuymuş. Türkiye'nin için, Türkiye'nin topraklarında bulunan mülteciler Avrupa'ya gelebilirmiş eğer Türkiye ile Avrupa Birliği süreci askıya alınırsa. Evet, yani Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye ile müzakereler dondurulsun çağrısı bugün oylanıyor. Ve bahsedeceğiz ondan ayrıntılı olarak. 9.30-10 arasında Almanya'dan Türkiye'ye nota var. PKK'ya destek veriyor. Son suçlamalarına tepkisini bir notayla Ankara'ya iletmiş Almanya. İşte binlerce mültecinin beklediği karar da açıklandı diye Schleswig'den söyledik o kararı. Şangay beşlisi de ya da altılısı ya da Şangay İşbirliği Örgütü Enerji Kulübü'nün 2017 dönem başkanlığına Türkiye'yi seçmiş. Şangay'da Erdoğan'a boş değil şeklinde bir ibareyle verilmiş. Türkiye Enerji Kulübü dönem başkanı oldu. Ekonomik problemler var. Birazdan ona geçeceğiz ama şeyi de söyleyelim. Musul'da IŞİD'in tüm yolları kesilmiş. Irak'ın Musul kentini elinde tutan IŞİD militanlarına lojistik destek sağlayan tüm yollar Irak ordusu ve müttefikleri tarafından ele geçirilmiş. Ve evet bunları söyledikten sonra şeye geçebiliriz şimdi. Ekonomik durumla ilgili çok ciddi problemler var. Dolardaki yükselişin kamu çalışanlarına faturasının ağır olduğu, memur maaşının 2008'e döndüğü, aylık 130 dolar kayıp olduğu, Erdoğan'ın da sorunun bankacılık sisteminden kaynaklandığını söylemesi var. Cumhuriyet Halk Partili sözcüsü, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Selin Sayık Böke'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Avrupa Birliği'ne kapıları kapatıp Şangay Beşlisi'ne giriş sinyali vermesiyle ilgili Türkiye birden büyüktür yorumunu yapmış. Şangay Beşlisi çözüm olamaz. Ekonomik ambargo gelirse ne yapacaksınız demiş. Çok büyük ticareti var. Avrupa Birliği Türkiye'nin toplam ihracatının %48,5'u diyor. Uyuyan parmak uyanacak mı şimdi? Bir slogan ya da bir şey bulmaya çalışıyorum da Şangay Beşlisi'yle alakalı insanlara nasıl duyuracağız bu durumu diye. Bir işaret, el işareti olması lazım. Ne olacak? Beş parmağın beşi bir mi diye. Ya Rabi... O Rabia gider. Rabia gider ne olur? Uyuyan parmak uyanır ve beş kardeş gelir. Evet. Bakalım beşten daha fazla şu anda ülke var ama bir şekilde anlatılmaya başlanacaktır herhalde. Yok. Nasıl büyük etkileri olacaktır Şangay Beşlisi'nin ya da Cengiz Bey'in söylediği gibi Şangay İşbirliği Teşkilatı ŞİT'in ne gibi etkileri olacak gazetelerde göreceğiz. Şu anda çok fazla bir şey görebildiğimiz söz konusu Erdoğan değil. Erdoğan faizleri indirin tokadı ben yiyeyim safayı o sürsün yok öyle bir şey demiş. Uluslararası camiada para münasebetinde hep doların baskısı altında kalmamalıyız demiş. Faizleri indirin demiş altın üzerinden. Münasebetlerimizi geliştirelim. Basıyor, dolar kazanıyor, yorulmuyor, terlemiyor demiş. Böyle bir durum var. Şimdi dün yaptığımız kaydı yayınlayacağız. Seyfettin Gürsel'le bir gün önceden yapmak zorunda kalıyoruz bazen. Günü gününe takip etme açısından zorluk getirse de o kadar önemli değil. Çünkü dersi var Seyfettin Gürsel'in. O yüzden evet. Biraz gecikmiş, eskimiş bir günlük eskime de olabilir. Onları da şey yaparız ama ekonomik durumun o da krizin ciddi bir durum halinde olduğunu söylemekte. Şimdi ona kulak veriyoruz. Açık Gazete. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin, merhaba. Günaydın, merhaba. Evet, ne olacak bu ekonomik gidişat diye çok kolay bir soru sorayım. Yani elimizde şöyle şeyler var. Başbakan, bana en çarpıcı gelen noktalardan bir tanesi Başbakan Yıldırım'ın ekonomimiz sağlam ama ani fren yapmayın tepe taklak oluruz diye ilk defa böyle bir terim kullandığına rastladım. Onun arkasından Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan da ekonomi tıkırında vatandaşlar döviz satsın diye çok bir algı operasyonu yapılmaya çalışılıyor dedi. Döviz alma eğiliminin arttığını bunun tamamıyla yanlış olduğunu söyledi. Ama buna karşılık bu açıklamalara karşılık hem önce 25. Kalite Kongresi'nin açılışında eski 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Arkasından da TÜSİAD Başkan Yardımcısı Sedat Şükrü Ünlü Türk, Türkiye'nin çok ciddi bir yol ayrımında olduğunu belirttiler. Türkiye için yeni normal kavga mı, kaos mu, yoksa hukukun üstünlüğü ve demokratik değerler mi olacak dediler. Aynı şekilde hemen arkasından da TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran Saimz da öngörülebilirlik azaldı ekonomide, olağanüstü güven ve güvenlikte olağanüstü sıkıntılar çıkabilir. Demokratik hak ve özgürlükler en çok dikkat etmemiz gereken şeylerden biri. Daha demokratik, daha adil bir dünya için refah seviyesi yüksek. Nasıl kullanılır, bunu mu tartışacağız dediler. Bir de son olarak şeyi söyleyeyim. Akfen Holding'in patronu da Hamdi Akın da kimse 2017'de ne olacağının önünü göremiyor, kestiremiyor ne olacağını. Doğuda ve Güneydoğu'da teşvikler çalışmıyor çünkü ileride ne olduğunu hesaplayamıyoruz diye yatırımı da tavsiye etmem demişti. Sen de ekonomide alarm zillerinin ciddi olarak çalmakta olduğunu yazan bir yazını okuduk. Son yazın oydu. Yani durum böyle. Ne diyorsun? Evet, bu çok açıkçası şaşırtıcı, beklenmedik bir gelişme de değil. Yani ne zamandır, son birkaç aydır, yani benim yazılarımda söylüyorum ama daha önemlisi Açık Radyo'da işte iki haftada bir yaptığımız bu ekonomi gidişat sohbetlerinde de hep uyarmaya çalıştım. Gidişatın hiç parlak olmadığını resmi söyleme rağmen. Resmi söylemde hep şu var, yani artık biraz da sıkıldık aynı lafları dinlemekten. Efendim, ekonominin temelleri sağlam, çok özet söylüyorum, işte işler tıkırında. Aslında bunlar geçici şeyler. Önce dediler ki dövizdeki bu şiddetli artışlar spekülatif dediler. O tutmadı, devam etti. Ondan sonra bu sefer işte Trump etkisi demeye başladılar ama öbür taraftan Türkiye'nin benzer ülkelere kıyasla daha büyük Türk lirasının değer kaybettiği, yani işte buna negatif ayrışma deniyor, ortaya çıktı. Yani bir sorun olduğunu da zımnen aslında kabul ediyorlar. Çünkü ekonomik işte koordinasyon kurulu var. Bunu durup dururken acilen topladılar. Bir karar da alamadılar. Sadece söylenen efendim reformlara devam edeceğiz. İşte Merkez Bankası bu kur şoku karşısında gerekli önlemleri alacak diye topu da onun kucağına attılar toplantıda. Sonra iki gün önce bir daha toplanacağı ortaya çıktı. Onu bir gerekçeyle başbakan başka yerde konuşma yapacak diye şey ettiler, iptal ettiler. Sonra bugün öğreniyoruz ki akşam şeyde toplantı var sarayda. Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplantısı bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetiminde, başkanlığı altında. Şimdi bunlar da açıkça gösteriyor ki çok ciddi tartışmalar var ekonomi yönetiminde de. Resmi söylem fazla bir şey ifade etmiyor çünkü yatırımcılar, vatandaşlar ekonomik kararlarını verirken döviz bozduralım mı, bozdurmayalım mı gibisinden ya da daha önemlisi yatırım yapalım mı, yapmayalım mı gelişmelere bakıyorlar ve burada da ciddi endişeler söz konusu. Ben iki boyutta bunu sorunu özetlenebilir diye düşünüyorum. Birinci boyut, zaten temelde gelişmeler parlak değildi. Yani bir ciddi yavaşlama oldu ikinci çeyrekte ekonomide. Bu da nispeten bir sürprizdi ve yatırımlardan kaynaklanıyor bir ölçüde. Üçüncü çeyreği henüz bilmiyoruz. İşte Aralık'ta, 10 Aralık'ta tarihi yanlış hatırlamıyorsam üçüncü çeyrek rakamlarını açıklayacak Türkiye İstatistik Enstitüsü. O zaman daha iyi göreceğiz ama hükümet de artık üçüncü çeyreğin kaybedildiğini, yani en iyi ihtimalle herhalde sıfır civarında bir çeyreklik büyüme ortaya çıkacak. Yıllık büyüme oranı da iyice düşecek %3'ün de altına. Dördüncü çeyreğe hep umut bağlıyordu. Merak etmeyin, önlemler aldık, dördüncü çeyrekte canlanma olacak. Onun da olmadığı, hele bu döviz şokundan sonra bu ihtimalin de zayıfladığı görülüyor. Bunları birleştirdiğiniz zaman ortada bir kere temelde bir gidişatta özellikle yatırım zafiyeti nedeniyle ciddi bir sorun olduğu açık. Sen şimdi biraz önce mesela Akbank'ın patronunun söylediklerini özetledim. Bu çok vahim. Yani zaten 4-5 yıldır yatırımlarda bir durgunluk var, özel yatırımlarda. bunun daha da ağırlaşacağı anlaşılıyor. Çünkü önünü görememe, büyük bir belirsizlik söz konusu. Burada da ikinci boyuta değinebiliriz. Bu belirsizlik aslında büyük ölçüde Batı ile olan ilişkilerin kopma noktasına yaklaşmasından kaynaklanıyor. Avrupa Birliği tamam müzakereleri askıya resmen almak istemiyor ama biliyorsun bugün de şey var, yarın daha doğrusu Avrupa Parlamentosu'da oylama var. Bu bir indikatif daha çok oylama olacak ama mesaja işte şiddetle Erdoğan Cumhurbaşkanı karşı çıktı. Yani beklenen bir şey bu, bizim için hükmü yok dedi. Ne oylarsa oylasınlar dedi. Ama bütün bunlar tabii büyük tedirginlik yaratıyor ve güveni bozuyor. Şimdi kurumlar bir hani siyasette ne olursa olsun ekonomik kurumlar çok sağlam olsa, iyi çalışsalar büyük sorunlar olmaz. Nitekim bu tip ülkelerde hep ben Belçika örneğini veririm. 1,5 yıl falan hükümet kurulamadı. Evet. Orada biliyorsun Flamanlarla Valonlar arasında büyük bir kriz yaşanıyor yıllardan beri. Çok eski ama Belçika ekonomisine hiç özel bir şey olmadı. Çünkü kurumlar çalışıyor. Şimdi Türkiye'de durum böyle değil. Onun için 2017 bir de üstelik işte referandum olma ihtimali var. Şimdi bir de ekonomik kriz, yani ekonomide bir küçülme, kriz derken de aslında belki hep şunu da hatırlatmak istiyorum. Yani bizde kriz denince ciddi bir küçülme, gayri safi yurt içi hasılada, yani negatif büyüme, çaplı bir negatif büyüme düşünülür. Haklı olarak, yani daha önce bunları defalarca yaşadı Türkiye. Bu sefer ben o boyutta bir şey beklemesem de dediğim gibi yani ekonomi durma noktasında geldi galiba ve 2017'de de kayıp aynı şekilde söz konusu olabilir ve bu ortamda tabii şeye gitmek, referanduma gitmek de ayrı bir risk. Uzun lafın kısası, bir takım temelde gelişmeler zaten olumsuz, bir de bunun üstüne büyük bir siyasi belirsizlik ortaya çıktı. Dış ilişkilerde de içerideki gelişmelerde onu gösteriyor. Mesela şeyin, sen de sohbette sen de biraz önce konuştuk, bu giyim sanayicileri. Evet, şimdi onu söyleyecektim. Evet, yani işsizlik boyutunda çok da çok ilginç bir şey söylüyor o. İstersen sen hatırlat. Evet, hatırlatayım. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hazır Giyim ve Konfeksiyon Meclisi Başkanıymış Şeref Fayat. Özellikle 15 Temmuz darbe girişimi ve artan terör olayları nedeniyle yabancı alıcıları getirmekte zorlanıyoruz, müşteri getirmekte. 2017 hiç kolay bir yıl olmayacak. Maliyetler düşürülmezse en vahimi de işçi çıkarmalar başlayacak diyor. Dolar da daha da yükselecek, güçlenecek. Bu bizim sektör için rekabet etmeyi de zorlaştırır demiş. Ve %44'lük bir kayıt dışı ekonomiden de bahsediyor. Yani çok ciddi bir belirsizliğe o da işaret etmiş. Yani 500 bin kayıtlı çalışan var. Kayıtsızlarla beraber 1 milyon. Böylece böyle giderse gelecek yıl tarım dışı işsizlik en az 2 puan artar. Türkiye rekabet şansını kaybedecek ve yabancı alım grupları gerçekten gelmeyecek demiş. Bu çok önemli bir şey tabii. Evet Ömer, bu tabii bu söyledikleri çok önemli ve işsizliğe de zaten değinmek istiyorum. Çünkü orada da artış devam ediyor. Ama ondan önce o söyleşinin devamında bence en önemli noktası da o, bu demecin, değerlendirmenin. Yatırımlarla ilgili özellikle teşviklerin hiçbir işe yaramadığını, çünkü her defasında teşvikleri daha bonkör hale getiriliyor. İşte nitekim Güneydoğu, Doğu içinde evet, yeni cazibe merkezleri falan ilan edildi. Bir de proje teşvikleri, çok büyük yabancı yatırım, teknoloji transferi de yapacak yabancı yatırımlara inanılmaz teşvikler çıkartıldı. Ama bunların bir işe yaramayacağını, çünkü güvenilirlik olmadığını, hukuk devletinin ortadan kalkmaya başlaması, doğuda güneydoğuda güven ortamının olmaması, bütün bunlar nedeniyle yatırımlar konusunda son derece olumsuz konuşuyor. Halbuki hükümetin, ekonomi yönetiminin Tek umudu bu tekrardan teşvikler oldu. Yani ne yapıp edip yatırımları canlandırmak gerekir. Öncesinde bunu faiz diye tutturmuşlardı. Faizler düşecek, radikal faiz indirimleri yapacak Merkez Bankası. Ondan sonra işte yatırımlar canlanacak. Bu tabii üstelik enflasyon peki ne olacak diye sorduğunda merak etmeyin enflasyon da zaten faizlerle birlikte düşecek deniyordu. Şimdi bunun ne kadar sürreel, gerçek üstü, gerçek dışı bile diyemiyorum olduğunu biliyorduk, söyledik de ama bu ayan beyan ortaya çıktı. Çünkü nitekim dövizde Türk lirası işte son 4 ayda 3 ayda %14'ü geçti kaybı. Şimdi bu enflasyonu bir kere azdıracak. Zaten başladı zamlar. Bunun üstüne Merkez Bankası ne yapacak? Yani onun çaresizliği içindeler. Biraz başa dönüyorum ama bu akşam yapılacak Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda da bu tartışılacak belli ki. Faiz arttırması lazım. Halbuki faiz arttırması biliyorsun bir tabu haline geldi. Adeta vatan hainliği. Şimdi bunu ikna etmeye çalışacaklar herhalde Cumhurbaşkanı'na ama sonucun ne olacağı belli değil. Yani bir kere kurumlar çalışmıyor derken bundan daha bariz bir örnek olamaz. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı zaten iniş edilmişti. Demeçlerle, işte sözlü şeylerle, sert çıkışlarla. Şimdi artık o hale geldi ki Merkez Bankası izin almak için para politikasında bu gereklidir. Ben şimdi az da olsa bir faiz arttırıp bir de sert bir mesaj vermem gerekir diye düşünüyor herhalde. Çünkü başka türlü olamaz bu koşullarda. Ama bunun iznini saraydan almak zorunda. İşte yani kurumlar çalışmıyor derken ama alıp alamayacağını da bilmiyoruz. Zaten belirsizlik de bu. Şimdi böyle bir durumda bir de bu yavaşlama İkinci çeyrekte ortaya çıktı. Üçüncü çeyrekte söyledim. Dördüncü çeyrekte herhalde bu yönde gelişiyor. Daha henüz öncü göstergeler yok. Ve tabii ne oldu? İşsizlikte çok ciddi bir artış patlama ortaya çıktı. Yani rakamları bunu daha önceki programlarda da hep değiniyoruz ama en son işte salı günü açıklandı her ay. 15'inde açıklıyor TÜİK iş gücü piyasası rakamlarını. 0.2 puan daha arttı tarım dışı işsizlik. 11.8'den 4 ay içinde 13.5'a çıktı. 400 bin küsur işsiz eklendi işsizler ordusuna. Şimdi bu hani krizin olmadığı kriz dönemlerinde oluyordu böyle işsizlikte sıçramalar ama kriz henüz ortada yok. Söylediğim anlamda yani ciddi bir küçülme ekonomide yokken böyle bir işsizlikte artışın ortaya çıkması da çok ciddi bir alarm tabii ekonomi açısından. Nedenlerine baktığınız zaman da çok açık bir şekilde ortaya çıkıyor ki özellikle başta sanayi son 4 ayda 191 bin toplam tarım dışı sektörde istihdam kaybı olmuş, mutlak kayıp bu. Bunun 150 bini, 150 bin küsuru sanayiden kaynaklanıyor. Önemli bir kısmı da inşaattan 120 bin küsur. Bir tek hizmetlerde işte 62 binlik bir artış var ama hizmetlerde 4 aydan söz ediyorum. Öncesine bakıyorsun 200 küsur bin istihdam artışı varken Ocak-Nisan döneminde işte Mayıs-Ağustos döneminde bu 62 bine düşmüş. Yani artık hizmetler de esas iş yeni işleri yaratan istihdamı sürükleyen şeyde de tık nefes olmuş durumda hizmetler. Sonuç ne? Sonuç işte işsizlikteki bu dehşet artışı. Şimdi ekonomi böyle yavaş giderse yatırımlarda söylediğimiz nedenlerden ötürü bir canlanma olmazsa işsizlik artmaya devam edecek. Şimdi bu da AKP'nin tahammül edebileceği bir şey değil. Bu işsizlikle ilgili bir şeye merak ettim. Yazımda da kullanmamıştım ama şimdi Açık Radyo dinleyicileriyle paylaşabiliriz. Ya acaba dedim bu kamudan biliyorsun on binlerce insan atıldı. Evet. Acaba bunun da boyutu nedir? Dolayısıyla işsizlik içinde tabii ki bir paya sahip de ne kadar bir paya sahip diye bir bakmak istedim. Önce şu bilgiyi aktarayım. Evet. TÜİK kamu şeyini anketten çıkartmıyor. Bizzat devletten alıyor. 3 ayda bir yayınlıyor bu rakamları, kamunun istihdam rakamlarını. Ve doğrudan yani bunlar ankete dayalı tahmini rakamlar değil. Bizzat kayıtlardan alınan rakamlar. Çok açık bir biçimde ikinci çeyrekte, yani 15 Temmuz öncesinde ikinci çeyrek biliyorsun malum Nisan, Mayıs, Haziran 3.622.000 istihdam varmış kamuda. Üçüncü dönemde 2.569.000'e düşmüş. 3.569.000'e, özür dilerim, düzeltiyorum. Yani nereden baksak işte 50 küsur bin bir kere kayıtlarda gözüküyor. Kamu istihdamında ciddi bir düşüş var. Halbuki önceden bakıyorsun seriye, işte düzenli artış olurken. Bunun neredeyse tümü de bu 50 küsur binin kadrolu personelden. Yani bu işten atılmalardan kaynaklanmış. Evet. Ve devam ediyor tabii. Ankette bunu tam yakalayamadığı için TÜİK bunu ayrı böyle kayıtlardan yayınlıyor, kamu istihdamını. Ama belli ki bu 400 küsur bin işsizlikteki artışın bir bölümü de buradan gelmiş. Bu üçüncü çeyrekte de dördüncü çeyrekte de işte Ekim ayında da Kasım ayında da hala devam ediyor. Tabii bunları yerine insanlar alacaklar ama atılanların yerine nasıl alacaklar? O ayrı bir tartışma. Yani şunu söylemek istiyorum. Pek çok yönden aslında iş gücü piyasasında da çok vahim bir durum yaşanıyor. Evet, şimdi artmaya devam ederse ki bu yüksek bir ihtimal, o zaman Adalet ve Kalkınma Partisi nasıl bir tepki gösterecek ekonomi yönetimi? Yani istikrarı, makroekonomik istikrarı sağlayalım ya, bırakalım bu Merkez Bankası'nın boğazını sıkmayı mı diyecek? Arttırırsa da arttırır, şu önce dövizi bir istikrara kavuşturalım. İşte sonra yatırımları daha da cazip hale getirelim ki daha ne yapabilirler onu da bilmiyorum. Öyle mi diyecekler, yoksa ya bu böyle olmuyor, biz ekonomide şimdi piyasa ekonomisini de, artık Avrupa'yı da boş verin, Şangay Beşlisi'ne girelim ondan sonra. Yani büyük bir şey mi, adeta bir başıboş bir sürüklenmeyi mi seçecekler? Tabii onlara göre ekonomiyi daha şey hale getirmek, idari bir hale yönetime getirmek, eskiden olduğu gibi 80 öncesi işte command ekonomi diyor İngilizler buna. Ona komuta ekonomisi de diyebiliriz. Öyle mi yapılacak? Ve bunun tezahürleri de var. Mesela bankalara da, Merkez Bankası'na baskılar bir noktaya kadar geldi. Faiz de indiriyordu. Onun için biraz rahat bıraktılar. Faiz de indirdiği için o söylemi bankalara yüklenmeye başlamışlardı. Bankalar mevduat faizleri belli. Onu enflasyonun altına çekseler bu sefer bankalar boşalmaya başlayacak. Mevduatlar, dövize daha büyük hücum olacak. Yani ciddi açmazlarla karşı karşıyalar yönetim açısından da. Bir yandan ekonomide temel gelişmeler sorunlu, işte özetlemeye çalıştım. Enflasyon, cari açık, o cari açık da başlı başına bir sorun. Dövizdeki bu artışta cari açığı Eylül'de nitekim ilk defa yıllık olarak bir hafif yükselme oldu. Bunu söyleyip duruyordum ben de. Ekim-Kasım'da bunun daha da şiddetlendiğini göreceğiz ve artık cari açık, gayri safi yurt dışı hasıla oranı düşüş durdu. Şimdilik yükselmeye başlayacak. Çünkü hem petrol fiyatları malum geçen yıla göre nereden baksan %50 arttı. Dolayısıyla bütün bunların sonucunda makroekonomik göstergelerde de bozulmalar daha görünür hale gelecek. Yani bunların hepsini topladığın zaman hala ben bizim düşündüğümüz anlamda bir ekonomik kriz olacağını, yani şiddetli bir küçülme olacağını düşünmüyorum. Ama Türkiye ekonomisi bir durgunluğa girdi bile belki ve bunun devam etme riski çok yüksek. Mesela işte Cumhuriyet Halk Partisi Başkan Yardımcısı ekonomist. Ben de onu soracaktım. Senin Böke'ne dair çok sert bir demeç verdi. Uyardı hükümeti. Onu da söyleyeyim ben. Mesela dolarda 4 lirayı görmemiz şaşırtıcı olmaz diyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin inşa ettiği çarpık düzen sonucunda da dış kaynaklara bağımlı, finansman ihtiyacı arttıkça Türk lirasının değer kaybı hızlanacaktır demiş. Böyle giderse 3.80'leri hatta 4'ü görmek şaşırtıcı olmayacaktır Türk lirasının değer kaybında diyor dolara karşı. Ve son 6 yıllık işsizlik rekorunun kırıldığını, işte gerek olağanüstü hal o hal, gerek başkanlık tartışmaları, gerekse de Avrupa Birliği ile gerginlik ekonomiyi boğuyor diyor. Türkiye'nin bu sene 77 milyar daha borçlu olduğunu, ekonomide bırakın durgunluğu küçülüyor demiş, muslukların kuruduğunu ve devletin de durmuş olduğunu, reel sektörün iş yapamadığını söylüyor. Yani çözümün de siyaset ve hukukun yeniden inşa edilmesinden geçtiğini söylemiş. Tabii mesela bu arada bu sert demeçlere JP Morgan'ın da Amerikan Bankası Türkiye piyasaları için tavsiyesini nötrden ağırlık azalta düşürmesi de var. Ve Koç Holding'i de en çok tercih edilen 10 hisse senedi listesinden çıkarması var. Yani genel bir gidişat konusunda. Mehmet Şimşek de mesela Kalkınma Bakanı'nı bir çeşit onunla tenakuza düşer şekilde Elvan'a göre vatandaşlar döviz satsın derken Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de döviz kuru en az faiz, enflasyon ve ücretler kadar önemli bir barometredir diye de bir tweet atmıştı. Yani gidişatın, belirsizliklerin de hakim olduğu bir noktada olduğunu evet, söyleyebiliriz. Şeye de dikkat çekmen de önemli Ömer. Mehmet Şimşek de ayrıştı aslında. Başka demeçleri de var. Daha evet. Net bir söylem. Özellikle Avrupa Birliği ile ilişkiler koparsa mahvoluruz demeye getiriyor. Evet. Belli ki hükümet içinde, iktidar içinde, AKP iktidarı içinde ciddi görüş ayrılıkları belirdi. Şimdi bunları nasıl çözümleyecekler? Bence bilemiyorlar. Çünkü bir kısmı ya bunlar hiç önemli değil. Avrupa'da ne olacak ki? Dövizde işte söyleriz vatandaşa, milli bir hareket yaratırız, milli bir hamle yaratırız. Bozdurun dövizlerinizi deriz ki maşallah tabii bizim vatandaşta da epey bir döviz mevduatı var. Yastık altında da vardır herhalde. Onlar da bizi dinlerler, şeye gelirler, milli hisleri kabarır, bozdururlar. Şimdi bu anlayışın tabii bir kurumlara dayanan bir açık piyasa ekonomisiyle tamamen tenakuz içinde. Belli ki böyle bir görüş var bir taraftan, artı tabii faizleri indirin ekonomiyi öyle canlandırırız anlayışı hala hakim. Cumhurbaşkanı geçenlerde de söyledi, benim faizle ilgili ne düşündüm biliyorsunuz dedi. Öbür taraftan da işte Mehmet Şimşek gibi daha ekonominin nasıl çalıştığına vakıf yöneticiler de ya burada çok büyük bir risk almak üzereyiz. Bu bir macera, serüven. Biz bildiğimiz kuralları işletelim diyen bir takım var ama nasıl bunlar uzlaşacaklar, ne olacak hakikaten bilmiyorum. Yani şey naklen yayınlanabilse de Ekonomik Koordinasyon Kurulu'nda bu sözünü ettiğim zıt görüşlerin çatışmasına şahit olsak. Tabii yarını da bekleyeceğiz. Yani açık söylemeyecekler tam ne karar alındığını ama bunu yarın Merkez Bankası'nın toplantısında alınan karara göre anlamaya çalışacağız ve onun tabii etkileri olacak. Bir de şunu da söylemek lazım, tabii şeyi de çok abartmamak lazım. Merkez Bankası hadi diyelim ki elini kolunu serbest bıraktılar. O da yarın hakikaten hem bir miktar faiz artışı yaptı hem de daha önemlisi çok şey bir mesaj, cesur bir mesaj verdi. Kararlılık mesajı verdi. Ben gerekirse devam edeceğim dedi. Tamam, döviz bir miktar geriler. Ama hiçbir zaman tabii ki 3 liraya doların düşeceği yok. Hatta 3.20'ye bile düşeceği çok şüpheli. Yani dolayısıyla bir zaten enflasyon artışı kaçınılmaz hale geldi. Yatırımlarla ilgili sorunları tekrarlamayalım. Onlar orta yerde duruyor. Reform kapasitesi çok kuşkulu ve en önemlisi de hakikaten Avrupa Birliği ile bu ilişkiler bundan sonra nereye yönelecek? çünkü şeye kadar da izin verdi biliyorsun, başka bir kriz de kapıda Avrupa Birliği ile. Yani tekrarlayıp duruyor Cumhurbaşkanı, herhalde ne dediğini biliyordur. Yıl sonuna kadar müsaade verdim, bu vize hikayesi olmasa ben mülteci anlaşmasını da lağv edeceğim diyor. Ki elindeki tek kos aslında Avrupa'ya karşı. Yani hakikaten büyük bir belirsizlik var. Evet, yani son olarak süreyi de bitirmek üzereyiz ama yani Başbakan Yıldırım'ın ilk defa kullandığı terimle tepe taklak olabiliriz lafı dikkat çekiciydi. Bir de Yalçın Doğan da T24'teki yazısında Nobel ödüllü Amerikalı iktisatçı Joe Stiglitz'in 18 Ekim 2016 tarihli yazısında dünya ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken genel bir kuralın altını çizdiğini söylüyor. Yani toplumlarda bölünme varsa, demokrasi baskı altına alınıyorsa bunun sonucu olarak ekonomi zayıflıyor. Bunu göremeyen politikacılar derslerini alacaklardır diye bir ekonomileri evet. krize giren ve girmekte olan ülkeler için söylemiş. Ama tabii bu dersi tabii ki alırlar da bu arada olan tabii bizlere de olacak. Evet. Aynen öyle. Peki, yani biz bunu bir gün önceden kayıt yaptığımız bir programdı bu tabii. Biz yarın Açık Gazete yayınında yeni, daha yeni bilgilerin ışığında da revize etme imkanı tabii. da buluruz. Haftaya da bunu tabii. şey yapabiliriz. Çok teşekkürler Seyfettin. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Açık Gazete. Queen'den dinledik, Freddie Mercury'den. Is this the world we created? Yarattığımız dünya bu mu, bu yıkım? Bugün dünyanın sonu şarkılarıyla da birazcık haşır neşir olduk. Queen'den, Queen grubunun solisti ve önemli bir müzisyen olan Freddie Mercury öleli 25 yıl olmuş aslında. 1991'de bugün hayata veda etmişti. Faruk Bulsar asıl adı. 1946 doğumlu. Yaşasaydı 70 yaşında olacaktı. 5 Eylül'de 70 yaşını geçmiş olacaktı. Zanzibar doğumlu, ona da bir günaydın dedik ve devam ediyoruz yolumuza. Seyfettin Gürsel'le dün yaptığımız kaydın ardından mesela JP Morgan'ın yıl sonu dolar tahmini geldi. Bu tanınmış bir banka. 2017'nin ilk yarısında yapılması beklenen anayasa referandumu nedeniyle siyasi riskler de artıyor diyor siyasi bir yorum yapmış. Ve yıl sonu tahmini olarak dolar tahmini 3.50 diyor. Yükselme devam edecek diyor. Yıl sonu dedi 40 gün. Efendim? 40 gün var yani önümüzde. Evet. 3.50'yi bulacak diyor. 2017 sonunun tahminini de vermişler. 2017 sonu. Evet. 3.65 diyor. O seviyede olacak diyor. Ve JP Morgan analisti Aneska Christovova dün yayınladıkları raporda, yani evvelki gün, Türk lirasının yüksek cari açık ve fazla gevşek para politikası nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri faiz oranlarındaki artışa yüksek derecede duyarlı olduğunu da belirtmiş. Anayasa referandumu, risk vesaire. Böyle bir durum var. Erdoğan bankalara faizleri düşürün dedi. Dolar da yeni rekorunu gördü. Dün 3.41 oldu. Sonradan 3.40 seviyesindeymiş. 3.41.33 gördükten sonra. Dün akşam da 19.30'da Ekonomi Koordinasyon Kurulu EKK toplandı. Ne oldu bilmiyorum. Dün belki gün iptal edilmişti. Bir sonuç var mı EKK'dan? Piyasalarda toplantıya odaklandı deniyor. Son durumu bilmiyorum. Uluslararası camiada para münasebetinde hep doların baskısı altında kalmamalıyız diye konuşmuştu Erdoğan. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Faizleri indirin, tokadı ben yiyeyim, safhaya o sürsün, yok öyle bir şey diye konuşmuş. Ve altın üzerinden münasebetlerimizi geliştirelim. Tarihe baktığımız zaman da basıyor doları, oradan kazanıyor, yorulmuyor, terlemiyor. Onun için altın borsasını doğrusu çok çok önemsiyorum. Bu konuda ilgili kurumlarımız, Merkez Bankası başta olmak üzere, daha çok çalışmalı. O ayrı bir özgüven verecektir. Altın farklı bir şey. Onun için de bugünkü buluşmanın inşallah taraflar için hayırlara vesile olmasını diliyorum demiş. Bakalım ne olacak? Faizleri makul seviyeye çekin diye bankalara da biraz böyle sert bir uyarıda bulunmuş iktisadi durum. Şimdi şeyi bakalım, bugün Avrupa Parlamentosu'nun müzakereleri dondurması söz konusu oluyor ilk defa olarak. Avrupa Parlamentosu tarafından oylanacak. Teklif metni de NTV'nin haberinden vardı dün. Tasarıda Türkiye ile yeni fasıl açılmaması, yeni girişim başlatılmaması öngörülüyor. İdam cezasının geri getirilmesi halinde ise Avrupa Birliği'ne katılım sürecinin resmen askıya alınacağı belirtiliyor. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinin geleceğini tartışan siyasi gruplar gece geç saatlerde ortak bir metin üzerinde uzlaşmış. O da elimize kısmen geçmişti. Ve 9 madde halinde müzakerelerin dondurulması kavramı tanımlanıyor. Normale dönüşün hangi şartlarda gerçekleşebileceği belirtiliyor. Yeni fasıl açılmaması ve müzakerelerde yeni girişim başlatılmaması şeklinde tanımlanıyor. Dondurulma kararı OHAL, bu önemli görünüyor bana. OHAL uygulaması, olağanüstü hal uygulaması kapsamında alınan orantısız önlemler kaldırıldığında tekrar gözden geçirilecek diye bir açık kapı bırakan bir şey. Bağlayıcı olmadığını önemli belirtelim tabii Avrupa Parlamentosu'nun alacağı kararların. Ama tabii ki moral ağırlığı oldu. Etkili, yön gösterici, direktif niteliği de oldu şüphesiz. Yatırımları etkileyebilecek yani. Hukuki kararları da, yani siyasi ve hukuki kararları da etkileyebilecek tabii. Avrupa Parlamentosu boş bir şeydi ve bütün grupların üzerinde oy birliği yaptı. Neredeyse oy birliği yaptığı bir durum bu. Türkiye'de hukuk devletinin ve insan haklarına saygı ilkesinin temel alınacağı da varsayılıyor gözden geçirilirken. İdam cezası yeniden ceza kanununa eklenirse Türkiye'nin Avrupa Birliği katılım sürecinin resmi biçimde net olarak açığa askıya alınması anlamına geleceği belirtiliyor. Bunu Star Gazetesi'nin editörüne kadar, Angela Merkel'den Star Gazetesi'nin editörüne kadar herkes biliyor. Herkes olayın farkında. Ama bunu bilmezden oynayanlar geliyor. Büyük çoğunlukla. Vize serbestisi için 7 koşul var. 72 koşuldan 7'sini yerine getirmediğine vurgu yapılıyor. Bugün öğlen saatlerinde Strasbourg'daki Avrupa Parlamentosu Genel Kurul toplantısında oylamaya sunulacak Fransa'da. Hukuki bağlayıcı olmadığını belirtelim ama Aralık ayında Avrupa liderleri konuyu görüşecek. O zaman bir formül, yol haritası anlamına da geleceği belirtiliyor yönerge. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'sa peşinen ifade etmek isterim ki şu anda söylüyorum, ekranları başında dünyaya sesleniyorum. Sonuç ne çıkarsa çıksın bu oylamanın bizim nezdimizde hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur demişti. Böyle bir Avrupa Parlamentosu'nun böyle bir oylamaya gitmeye tenezzül etmesi dahil terör örgütlerine kol kanat gerdiğinin ifadesidir görüşünde belirtmiş. Oysa Avrupa Parlamentosu her zaman böyle bir bu şekilde Avrupa'yı Avrupa yapan değerler olarak hukukun üstünlüğü meselesi başta olmak üzere yargısız infazların, hukuk sistemi, kuvvetler ayrılığının ve kuvvetler dengesinin korunması temel değerler. Avrupa'yı, Avrupa Birliği'ni, Avrupa Birliği yapan, Avrupa'yı da Avrupa yapan temel değerler olarak evet gözüküyor. Bu konuyla alakalı yapılan açıklamanın ardından da diğer gazeteleri, yani diğer gazeteler değil, asıl gazeteler, kanki medya olarak nitelendirdiğimiz gazetelerde nasıl manşetlere yansımış ondan biraz değinmek gerekirse, Sabah gazetesi manşetten oylamanın bizim için bir kıymeti harbiyesi yok diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa Parlamentosu'na yaptığı uyarıyı vermiş. Ardından da Barzani diyordunuz bakın. Dün diyordunuz değil mi Barzani? Evet. Müttefik. Bakın 1,5 saat oturup görüşmüşler Neçirvan Barzani ile Irak Kürt bölgesel yönetimi. Ben Mesut Barzani'yi kastetmiştim ama olsun, Neçirvan da olur. Mabeyn Köşkü'nde kabul etmişler. 1,5 saat karşılıklı olarak konuşmuşlar. Musul operasyonu ve terörle mücadelede işbirliği ele alınmış. Star gazetesi sona saklıyorum. Yeni Şafak gazetesi Türkiye kendi yolunu çizer demiş. Evet, meydan okuyor bütünüyle. Altında da Avrupa Birliği teröre destek veriyor şeklinde sarı büyük harflerle, büyük puntolarla beraber yazılmış olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın demeci var galiba. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor tam olarak bunu. Bakmak lazım. Özür dilerim. Akşam gazetesi yer vermemiş. Yanılıyorsundur. Vermemesine imkan yok. Benim bildiğim akşam yapmaz öyle şey. Sabahtan akşama geçtik. Yok efendim. Bakayım. Ben de bakayım. Evet, o akşam gazetesinde daha da önemli bir şey var. Doğan Medya, Aydın Doğan'ın FETÖ kriptosu diye bir manşet haber var. Aynen. Doğan Holding'in Ankara temsilcisi Barbaros Muratoğlu'nun 17-25 Aralık'tan sonra üst düzey FETÖ'cülerle sıkı ilişki içinde olduğu tespit edilmiş. Yani tamam yani ama klasik ya, akşam gazetesi haberi de bu haber var mı? Bu demeç var mı? Bütün gazetelerde var. Hele Star'dan bahsetmek gerekirse gözleriniz dolar. Var. Var mı? AP'deki oylamanın bizim için hükmü yok 13. sayfada. Başlık atmışlar mı? Bu kadar, bir satır vermişler. Satır vermişler. Şanghay'dan Türkiye'ye ilk görevi de. Demek Dai Wong heyecan verici bir gelişme demiş. Bir koordinasyon eksikliği var. Yeni evet. Şafak gazetesinde, Sabah gazetesinde ve aynı zamanda şimdi okuyacağım Star gazetesinde böyle bir manşet atılırken akşam gazetesine bunu tek bir satırla görünmez bir yerden göstermesi bir koordinasyon kurulundaki eksikliğe işaret ediyor olabilir. Star gazetesi de terörün abisi. Abisindeki AB Avrupa Birliği'nin bayraklarındaki maviyle ve yıldızlarla döşenmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Türkiye ile müzakerenin dondurulmasını oylayacak Avrupa Parlamentosu'nun terör örgütlerinin yanında saf tuttuğunu söyledi diyerek de Avrupa Birliği'ni doğrudan terörle beraber özdeşleştiren bir manşet atmışlar. Tabii oradan gelen yatırımları da buna göre şekillendirirler. Ama bir şey olmuyor ki. Aynısını Merkel üzerinden de yapmıştı. Merkel ziyareti üzerinden. Bir şey oldu mu? Pek bir şey değişti mi? Değişmedi. Yapıyorlar haberleri. Evet. İlginç bir... Kendileri sorumlu. Kendileri cevap veriyorlar. Kendileri okuyorlar. Ama önemli bir yani önemli bir dönüm noktası olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz sanıyorum. Kararı Avrupa Birliği Konseyi'nin alacağını, Avrupa Konseyi'nin alacağını da belirtiyoruz. Tabii şeyde Agos gazetesinin haberinde de var. Kararı Avrupa Konseyi alır, geçici olarak durdurması kararını diyor. Ve Hürriyet gazetesi de cansiperane bir şey yaparak koparmayalım diye bir kocaman bir manşet açıp şansölye Angela Merkel'in bir fotoğrafını, kaygılı bir fotoğrafını da koymuş, dekupe edip çok güzel bir çalışma yapılmış tasarım olarak da. Yıldızlar uçuşuyor etrafında, Avrupa Birliği bayrağının yıldızları. Ortasında Merkel. Ortasında Merkel, kafasının arkasına koparmayalım diye bağırıyor. Böyle bir durum var. Milliyet gazetesi zaten manşetten hiçbir kıymet harbiyesi yok demiş. Doğrudan doğruya şeyi vurgulayan bir durum. Neyse, devamını getiririz. Şimdi buradan şeye geçelim. Aslı Erdoğan ve Avrupa Birliği'ni bitirmeden şeyi de hemen söylemekte yarar olabilir. Aslı Aydın Taşbaş ilginç bir analiz yapmış. Avrupa, Avrupa duy sesimizi başlığıyla yani bu Türkiye ile ilgili müzakere süreci askıya hazırlanıyor oluyor. Bu satırları okuduğunuz saatlerde diyor ve gazeteciler için son derece üzücü. 11 yıl önce Brüksel'de nefes nefese pazarlıklarla takip ettikti. Tam üye olmak için müzakerelerin başlangıcını diyor. Daha dün gibi hatırlayan, dün de bize Cengiz Aktar'ın da hatırlattığı gibi. Sadece gazeteciler değil, Abdullah Gül, Deniz Baykal, Mesut Yılmaz, Ali Babacan, Emma Bonino ya da Daniel Cohn-Bendit gibi o dönem Türkiye'yi Avrupa'nın eşiğine getirip müzakerelerin başlamasına el birliğiyle katkı sunan onlarca siyasetçi, diplomat, iş adamı bugün muhtemelen kahrolmuştur diyor. Tırnaklarımızla kazıyarak geldiğimiz yer bir meçhul uğruna, bir inat uğruna, şahsi bir hesap uğruna feda edildi, bitti diyor. Ve şunu hatırlatmış, hatırlıyorum da tam 11 yıl önce aynı parlamentoda milletvekilleri, dün Aktar'ın da aktardığı gibi, hatırlattığı gibi, ellerinde her dilde evet yazan pankartlarla we see ya diye haykırarak, evet diye haykırarak Türkiye kollarını açmışlardı. Bugünse kapıları kapadılar diyor. Aslında bağlayıcı değil karar, geçici olarak dondurun diyor. Fakat vur vur inlesin, Avrupa dinlesin dışında bir algı kabiliyeti olmayan mevcut medya düzenine tabii pek etkilemiyor. Bu da senin soruna bir çeşit cevap olabilir Aydın Taşbaş'ın yazısından. Ama şunu söylüyor, Avrupa Birliği için bardağı taşıran damla Cumhuriyet Gazetesi'ne yönelik tutuklamalar ve Selahattin Demirtaş gibi seçilmiş vekillerin tutuklanması oldu diyor. Tabii şeyi de unutmamak lazım, bunu ben ilave edeyim. Yalnız seçilmiş milletvekili olmakla kalmıyor. Bir önceki cumhurbaşkanlığı seçiminde de 3 adaydan biriydi resmi olarak. O seçime de katıldı. Evet. Olabilirdi. O şimdi içeride ve tecritte tutuluyor üstelik. Ve iddia ediyorum diyor, bunun Brüksel'de yarattığı sarsıntıyı çok iyi biliyorum demiş Aydın Taşbaş. İddia ediyorum bu iki olay olmasaydı Avrupa Parlamentosu Türkiye'yi her fırsatta kınamaya devam edecek ama müzakereleri dondurma kararı almayacaktı diyor, ama tarihi geri çeviremeyiz. Şimdi Türkiye'de durum acil diyen çok sayıda önemli uluslararası şahsiyet, iktisatçı, düşünür, yazar var. Bu dünyanın en çok alıntı yapılan 10 ekonomistinden biri olarak gösterilen MIT profesörü, iktisat profesörü, Profesör Doktor Daron Acemoğlu da basına yönelik baskının şiddetlendiğini, akademik özgürlüğün kaybedildiğini, Avrupa Birliği'nden uzaklaşıldığını belirterek bu ekonomiye yansıyacak, düzeltmek için vaktimiz az. Rekabetçilik düşük, yargı sistemi bağımsız değil diyor. Böyle bir durum var. Öte yandan Uluslararası Basın Örgütü, Basın Enstitüsü IPI direktörü Barbara Trifoni, Cumhuriyet Yayın Danışmanı Kadri Gürsel'e bir mektup yollamış. Türkiye'de ezilen demokrasi için gösterdiğiniz çabaya hayranız diye devam ediyor. Sevgili Kadri diye ve dayanışmayla biten, sevgili Kadri diye başlayıp dayanışmayla kelimesiyle biten bir mektup. Güçlük almanızı ve sizinle olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. Adaletsizlik bugün var ancak yarın egemen olmayacak. Bu savaş uzun olsa da siz ve meslektaşlarınız özgürce yürüyene kadar savaşımız sürecek diyor. Öte yandan gazeteci hakları alanında çalışan Küresel Sivil Toplum Kuruluşu Gazetecileri Koruma Komitesi CPJ 2016 Uluslararası Basın Özgürlüğü Ödülüne layık gördüğü 4 gazetecinin aralarında Can Dündar'ın da bulunduğu 4 gazetecinin dün ödüllerini aldığı haberini vermişler. New York'ta Waldorf Astoria Oteli'nde yapılmış. Diğer isimler Mısırlı fotoğrafçı Mahmud Ebu Seyid, Hindistanlı serbest gazeteci Malini Subramanyam ve El Salvadorlu araştırmacı gazeteci Oscar Martinez. Can Dündar da o ödülünü almış. İsveçli gazeteciler de Türkiye'ye karşı harekete geçin diye bir kampanya başlatmışlar. Önde gelen basın kuruluşlarında çalışan 13 gazeteci ve medya yöneticisi kendi hükümetlerine yazıyorlar tabii mektubu. Türkiye'de basın özgürlüğü ayaklar altında. Ülke bir gazeteciler hapishanesini andırıyor. Diyor ki Avrupa Parlamentosu konuşmasında da dünyada en çok gazetecinin hapiste olduğu yerin Türkiye olduğu da belirtiliyor. Ve harekete geçin Türkiye'ye karşı diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gazeteciler üzerindeki baskısını gelecek sene Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne taşıma. Bunu biz atlamışız. Ben hatırlamıyorum böyle bir şey verdiğimizi. Kararı alan İsveç'in bu kararını sevinçle karşıladıklarını belirtmişler. Yani mesele Birleşmiş Milletler'e de taşınıyor. Evet. Önemli. Bu aralar Türkiye'yi çok fazla uyarıyor Birleşmiş Milletler'den. Evet, gazeteciler İsveç'in Birleşmiş Milletler'de dile getireceği, İsveç almış bu kararı yani ve Türkiye'de yapılması şart olan reformlarla ilgili teklif paketine mutlaka en geniş basın özgürlüğü taleplerinin de yerleştirilmesi gerektiğinin altını çizmişler. Oldukça önemli. Çıkarken 3 tane önemli haberim var. Üçü de son dakika haberin niteliğini taşıyor. Bunlardan bir tanesi Adana Valiliğinden ilk yarım saatte verdiğimiz olan haber. Adana Valiliği valilik binası önündeki otoparkta bir aracın patlamasıyla gerçekleştirilen saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamış. 16 kişi de yaralanmış. Adana Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de ölü sayısının artabileceğini söylemiş. Henüz failleri belli değil bu patlamanın. Üstlenen de yok. Yok henüz. Daha yeni bir saldırı olduğu için bu tip detayları görebilmek ama mümkün değil. Ama sayının artacağı bildirildiğine göre normalde 2-3 katına çıkıyor böyle şeyler bildiğimiz kadarıyla tecrübe. Umarım olmaz, göreceğiz ama. İnşallah olmaz. Doğu Haber Ajansı ve İhlas Haber Ajansı Suriye'de Fırat Kalkanı kapsamında Elbap bölgesinde bulunan Türk birliklerine yönelik gerçekleştirilen bir saldırıda 3 askerin hayatını kaybettiğini, 5 askerin de yaralandığını bildirmiş. Bu da yeni bir haber. Fırat Kalkanı'nda kaç asker? 3 asker hayatını kaybetmiş, 5 asker de yaralanmış. Önemli, büyük bir şey yani. Evet ve sizin ilk bir saat içerisinde bahsettiğiniz gözaltındaki grup yorum üyeleriyle alakalı da gelen detaylar var. Geçen hafta İstanbul Ok Meydanı'ndaki İdil Kültür Merkezi'ne yönelik polis operasyonunda gözaltına alınan grup yorum üyeleri tutuklanmışlar. Evet, da, tutuklanmışlardı. Bu da BBC Türkçe'nin verdiği 3 haber. Bir diğer evet. Taraftan da işte sizin bahsettiğiniz patlama çatlama haberleri de var. Evet, demin Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay'a 302'den tahliye verip örgüt üyeliğinden tutukluğa devam kararı gibi çok tahliye var, özgürlük yok diye son derece hukuken tartışılabilir bir karar var. Yani ne demek bu, delilleri karartma varsa hala ihtimal neden tahliye veriliyor, öbüründen niye tutuklamaya devam kararı veriliyor? Hukuki cinayet dediğimiz bu sürece yeni bir cinayet eklenmiş diyor Aslı Erdoğan'ın avukatı Erdal Doğan. Hukuki cinayet dediğimiz bu sürece yeni bir cinayet daha eklenmiş. Soruşturmanın kendisi hukuki cinayet silsilesiydi. tutuklama gerekçesi olan tüm suçlamalardan tahliye verilmeliydi diye konuşmuş. Bugün Özgür Gündem'in dayanışma gösterisi yapan gazetecilerin de davası görülecek. Aralarında çok sayıda yani dünya çapında yankı bulmuştu bu Alpay ve Erdoğan'ın tutuklanması. Özgür kanunları için başlatılan imza kampanyalarına dünyadan pek çok gazetecilik örgütü ve ünlü isimler de destek vermişti, hatırlatalım. Tahliye gelip tutukluğun devam ettiği gibi büyük bir hukuki garabetten bahsetmek mümkün. Bir başka tuhaflık, Uğur Kaymaz'ın annesi oğlunun öldürülmesinin yıl dönümünde kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilmiş. Nereden efendim? Mesleğinden. Yani Ahmet ve Uğur Kaymaz kocası, Ahmet ve oğlu Uğur Kaymaz'ın öldürülmesinin yıl dönümünde belediyede 2004'te olmuştu, evet. Temizlik işçisi olarak çalıştığı Kızıltepe Belediyesi Eğitim Destek Evi'ndeki işinden çıkarılmış Cumhuriyet'ten Mahmut Oral'la konuşmuş Makbule Kaymaz. De mahkeme kapılarında adaleti aradık ama devlet bana adalet yerine daha çok yoksulluk, daha çok zorluk verdi. Hiç olmazsa sigortalı olarak çalışıyor, kimseye muhtaç olmadan çocuklarımı büyütüyordum. Şimdi ben ne yapacağım diye sormuş. Kanatıcı bir soru. Bu nasıl kanundur, nasıl adalettir? Sordum peki neden diye, hiçbir şey söylemedim. Çok zor bir hayat yaşadık. Ahmet ve Uğur katledildikten sonra şimdi açıkta bıraktılar yine bizi. Bu zulüm yeter artık bitsin diye konuşmuş. Bir başka adaletsizlik haberi de Cumhuriyet Halk Partili milletvekili Necati Yılmaz kamuoyunda o tuhaf isimle hayata dönüş operasyonu olarak bilinen 2000'deki mahkumlara yönelik korkunç operasyonda Burdur cezaevinde cezaevi duvarını yıkmaya çalışan dozerin kepçe darbesiyle kolu koparılan Veli Saçılık'ın kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilmesine tepki göstermiş. Onu da atmışlar. Yılmaz Saçılık'ın diğer kolu da böylelikle kanun hükmünde kararnameyle koparılmış oldu diyor. Saçılık da diyor ki Alevi solcu olduğum için, boyun eğmediğim için cezalandırıldım. Başka bir suçum yok ama buradayım diye konuşmuş, devam ediyor. Bir başka haber, adaletsizlik haberleri bir peş peşe geliyor. Açığa alındım, işimi istiyorum diyen akademisyen Nuriye Gülmen 13. kez gözaltına alınmış. Hı hı. Gözaltına mı alınmış? Kanun hükmünde kararnameyle açığa alınan KESK, yani Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu üyesi akademisyen Nuriye Gülmen, evet, 13. kez gözaltına alınmış. Evet. Ya onun gerçekleştirdiği bir eylem şekli olarak da nitelendirebilmek mümkün bu gözaltını. Evet. Bu arada Gülmen'e destek veren bir lise öğrencisi Sıla Yalçın da Ankara İncirli Anadolu Lisesi tarafından okuldan atılmış. Bir haber, Soma'nın patronu, Soma'daki durumun 301 işçinin yaşamını yitirdiği Türkiye tarihinin en büyük faciası ve dünya tarihinin de en büyük faciaları arasında yer alan Soma faciasından Soma'nın patronu Alp Gürkan için ilk iddianame, çünkü görevini Can Gürkan'a devretmiş faciadan 5 ay önce. Ama bilirkişi raporunda sorumluluklarına yer veriliyor. Mahkeme zorla getirme istenmiş. Bu da BBC Türkçe'den Rengin Arslan'ın haberi. 1 Ağustos'tan önemli bir haber. Resmi gazetede yayınlanan OHAL kanun hükmünde kararnamesiyle 25 Temmuz'da, yani darbe, o korkunç darbe girişiminden hemen sonra kapatılan İstanbul Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi yeniden açılmış. Onu takip etmeye çalışıyorduk. Operatör doktor Aret Kamar'ın kurucusu ve sahibi olduğu İstanbul Tüp Bebek Merkezi'de yer alınıyordu. 40 bin hastanın dosyalarına el konmuş, kasalara el konmuş ve hastaların embriyoları da Koç Üniversitesi'ne nakledilmişti. Bugün o da açılmış. Yani kötü haberin iyisi diyebileceğimiz bir haber. Bir iyi haber de her yıl Türkiye ağırlıklı bir esere verilen Fransa Türkiye Edebiyat Ödülü'ne T24 yazarı, romancı ve aktivist Oya Baydar'ın Sıcak Külleri Kaldı adlı romanı layık görülmüş. Daha önce Tahsin Yücel'e, Dilek Yankaya'ya, Hakan Günday'a ve Ahmet İnsel'e de verilmişti 2013'ten beri. Ödül töreni 7 Aralık'ta Paris'te 10. Bölge Belediyesi Salonu'nda gerçekleştirecek. Gene kötünün iyisi bir haber. Milletvekili Joe Cox'u öldüren 53 yaşındaki Thomas Mayer adlı faşiste iki çocuk annesi İşçi Partili Milletvekili Joe Cox'u öldürmekten ömür boyu hapis cezası verilmiş. Bozdağ hazım sürecinde doğrudan vazgeçerek milletin talebine uyduk demiş. Bu Adalet Komisyonu'ndan geri çekilen cinsel istismar önergesine. Fakat bir günün ilginç bir haberi var. İstismar önergesinin verilmesine neden olduğu söylenen eski Adalet ve Kalkınma Partili milletvekilinin kardeşi çocuklara tecavüz etmiş. Doğrudan İddiası ifade var. Hayır doğrudan. Öyle bir olay mı var? Doğrudan ifadeyi koymuş. Hmm. İddia değil bu. Çok önemli bir mesele yani. Pek çok çocuk pazarlanmış ve tehdit nedeniyle ifadesini değiştirmek istenmiş. Hmm. Ama bütün iddianame konuyor. Kadınlar da meclis önüne gelmiş durumda, tasarıyı geri çekmek yetmez, iptal edilsin diyorlar. Cinsel istismar suçlarında fail ve mağdurun evlenmesi halinde cezasızlık öngören kanun önerisine karşı ve 350 derneğin 375 derneğin kapatılması çocuk hakları çalışmalarını nasıl etkileyecek diye çok ayrıntılı bir inceleme var BBC Türkçe'de. Öykü Altuntaş'ın. Çok önemli etkiler yaratabilir. Ve son bir grup haber, Demirtaş'tan mesaj var. HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş eşi ziyaret etmiş, Başak Demirtaş. Başkanın sağlığı da durumu da morali de çok iyiydi. Herkese, bütün halka selamlarını söyledi. Bu hukuksuzluğun daha fazla devam etmeyeceğine inanıyor. Bunu herkes böyle bilsin, uzun süre devam etmez diye konuşmuş. Sırrı Sakık da, eski Demokrasi Partisi DEP milletvekili ve Ağrı Belediyesi eş başkanı Sırrı Sakık da bu HDP ve DBP'ye yapılan gözaltı ve tutuklamaları değerlendirip, bu yaşananlar 90'larda olup biten her şeyin ezberin bir tekrarı, bu yol çıkmaz. Silahların susmasını istiyorsak susanların konuşması gerekir demiş. Ankara milletvekili HDP'den Sırrı Süreyya Önder de bizi yıldırmayı ümit ediyorsanız avucunuzu yalayacaksınız demiş. Barışı ve ortak yaşamayı, torpillemeyi, dinamitlemeyi hedefliyorsanız tebrik ederiz. Başarmak üzeresiniz diyor. Ve Tarık Ziya Ekinci'nin önemli bir küçük yazısı var. Belki yarın okuyabiliriz. Ahmet Türk'ün gözaltına alınması hukuksuzdur. Hem hukuksuz hem de gayri insanidir diye bir analizi var. Çünkü yani 74 yaşında ciddi bir kalp rahatsızlığı olan, pacemaker'la, kalp pili olarak tabir edilen bir şeyle, aletle yaşamını sürdüren, ağır gözaltı ve cezaevi koşullarının normal yaşamını sürdürmesi için elverişli değildir. Tarık Ziya Ekinci'nin de bir doktor olduğunu da buradan hatırlatalım. Bu gerçeğin bilinmesine karşı gözaltına alınması ve hakkında 5 gün tecrit kararı verilmesi hem hukuksuz hem de gayri insanidir diyor. Bu haberleri takip etmeye ve sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Evet, şimdi bitiriyoruz. Bitirirken de ilginç, çok çarpıcı bir video var. Bir videoyu size gösteremiyoruz. Televizyon olmadı, henüz açık televizyon at ama... Açık Radyo olarak Açık Gazete'de verebiliriz. İsrail'in önemli indie punk, caz ve klezmer janrlarını birleştiren çok ilginç grubu Malox'un inanılmaz bir videosu, Gaza Trip diye adlandırdıkları bir videoyu yayınladılar şey günü. 15 Kasım'da yayınladılar. 1988'deki birinci intifadayı anmak için bağımsızlık deklarasyonu Edward Said ve Mahmut Derviş'in 1967 savaşı sınırlarında Filistin'i tanımlayan deklarasyonu vesilesiyle Ve bu arada da çok ilginç Filistinli parkur atleti denen çok dinamik gençlerin videosu da var. Arabaların üstünden evet. ve binalardan sıçrayarak. Şimdi o şarkıyı çalarak evet. bitiriyoruz. Yani barış ve anlayışın özgür bir dünyada egemen olması için şey yapıyorlar. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.